السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 22 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 78 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں. انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے میرے حوالے سے, میں نے کوشش کی کہ اسے اگنور کروں کیونکہ ڈائریکٹلی انہوں نے اس طریقے سے مینشن کر کے الزام نہیں لگایا ہوا تھا, لیکن چونکہ اس میں میرا نام انہوں نے کافی بگاڑ کے لیا. ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے کافی زیادہ القابات ساتھ جوڑے میرے نام کے اور ایک خام خواہ کی بات کر دی. چلیں کوئی الزام لگانا ہے تو کسی بنیاد پہ لگائیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا الزام لگا دیا. فتنے ابھار دیں جناب, کوئی انجینئر بہ کے, جناب کوئی پلمبر بہ کے, جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے, جناب کوئی مستری بہ کے. وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہے ہیں, شکل نہیں دیکھی بچوں نے اپنی ہے, اتنے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہہ دوں, جہاں اپنے حجرے کی مسجد تو باہر نہ نکل سکے وہ انہوں نے بارے گل کرے جنہیں حضور کی خاطر سارا کچھ قربان کیا, جنہوں گھر دو بار وقت کی روٹی نہ میسر ہوئے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. یہ تو میدان ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع تے چلے تے بیگ کے اندر کتابہ جناب کیڑا بن کے تے جناب چار یوٹیوبر نال تے جناب اینج نہیں گل بنتی, اے دین نو ڈھان والی گلا. جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یوم وفات کے سلسلے میں کسی مجلس میں خطاب کر رہے تھے, تو ظاہر ہے اس موقع پہ انہوں نے یہی بات کرنی تھی. تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دیں, عوام تو ویسے ہی لائی لگ گئے, اندھے بن کے ہمارے پیچھے چلتے ہیں, انہیں جس طرف مرضی ہم لگا لیں. شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے. تو خام خواہ میرا نام بیچ میں لے دیا. غصہ کسی اور بات کا تھا, غصہ اس بات کا تھا کہ ان کے ایک رپورٹر نے جو ٹی ایل پی کے رکن نہیں ہے لیکن رپورٹ کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو, انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا اور آپ دیکھیں وہ کتنی بدتمیزی کے انداز میں انہوں نے کیا. میں نے ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا, ان کا رائٹ ہے. ویڈیو کے آغاز میں بھی انہوں نے مجھے جہنمی کہا اور اینڈ پہ بھی جہنمی کہا, حالانکہ جن لوگوں کے بارے میں وہ سوالات پوچھ رہے تھے انہیں میں نے ننگا کر دیا, بجائے انہیں کچھ کہنے کے مجھے انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو میں نے کوئی برا نہیں منایا, اس کے باوجود ان کی ٹرولنگ ہوئی اور وہ بچارے اتنے ڈس ہارٹ ہوئے کہ انہوں نے ابھی کل رات کو ایک ویڈیو چڑھائی ہے کہ جی اگر میرے انٹرویو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. یار انٹرویو کرنے سے دل آزاری کیسے ہوگی, تم نے تو کچھ کہا نہیں ہے. دل آزاری اگر ہوتی تو میری یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہوتی, انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا. اور دل آزاری ان لوگوں کی ہو گئی کہ جن کی طرف سے اعتراضات اور سوالات جو تھے وہ اس اینکر نے پوچھے. یہ آپ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, یہ ان کی ذہن کا لیول ہے. اب سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ کیا جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی گستاخی کر دی انجینئر نے, کون سی بات پہ گستاخی ہوئی ہے وہ ذرا بات تو بتائیں. کوئی گستاخی نہیں ہوئی اصل میں, ایک تو تکلیف ان کو تھی اس انٹرویو کی اور دوسرا ان کے اپنے فرقے کے ایک عالم دین ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب حفظہ اللہ تعالی, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے. ڈگری والے مولوی صاحب, یہ کہتے ہیں نا ڈگری والے ہونے چاہیے, وہ ڈگری والے مولوی صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں. وہ آج کل ظاہر ہے کہ وہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس جا رہے ہیں, وہ بھی میرے پاس آئے تھے. پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک تحقیق ہے, ہر شخص کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف بیان کرے. پچھلے دنوں ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں کی, انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا کہ ہجرت مدینہ کے وقت نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور صاحب تھے. اب اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے, یہ ان کی ایک تحقیق تھی جو 100% باطل ہے. میں تو آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں میں نے غالی رافضیوں کو جواب دیا تھا. جتنی مرڈر اٹمپٹس ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی میں, چاہے وہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوئی ہو جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلے, چاہے آپ کو یہودیہ نے زہر دیا غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر, اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے علاوہ بھی کچھ جھوٹی چیزیں بھی منسوب کی گئیں, صحیح بخاری کی حدیث لدود کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں وفات کے قریب زہر ٹپکایا گیا صحابہ اکرام کی جانب سے دوائی کی شکل میں, نعوذ باللہ. تو ان ساری باتوں کے جواب میں نے دیے تھے, اور اس میں باقاعدہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے اس کو بیان کیا. اس دوران جو سراقہ ابن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے, نبی الاسلام کی دعا سے ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے, پھر وہ باز آ گئے. بخاری شریف سے اس واقعے کا ذکر کیا, پھر صحیح بخاری سے میں نے ہجرت مدینہ کے دوران جو آیات نازل ہوئی نبی الاسلام اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر, اس کا ذکر کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ثانیت نعین, اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیا کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بے فکر رہیں, رسول اللہ کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ دونوں نکلے تھے ہجرت کے لیے اور غار میں تھے دونوں, اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ مت غم کھاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو وہ دوسرے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پہلا شخص جسے نبی علیہ السلام تسلیاں دے رہے تھے وہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے صحیح بخاری سے وہ حدیث بھی دکھائی تھی, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر تھے اس ہجرت میں. اگر کوئی کافر شخص ہوتا, جس طرح کہ مفتی فضل صاحب نے کہا کہ وہ کافر تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا, تو اس کے ساتھ تو اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی تھی کہ غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے, ان کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے. تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے, یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں. اور اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کا فرق ہے قرآن کے الفاظ میں اور بخاری کے الفاظ میں. مفتی صاحب, قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے, وہ الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں, ایک ہی طرح کی گفتگو ہے. وہ قرآن کا اسلوب ہے بات پہنچانی تھی, الفاظ کے چراؤں میں فرق ہو سکتا ہے. ورنہ 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس آتا تو اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے جس کا موڈ ہمیں نہیں پتا, وہ الفاظ تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے, وہ الفاظ میں بھی فرق ہے. وہ الفاظ اسی اعتبار سے ہیں کہ جو ان صورتوں کی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک چل رہا ہوتا ہے, جسے میں ڈیوائن میوزک کہتا ہوں, ملکوتی غنا. تو وہ اس اعتبار سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا, بات بالمفہوم ڈلیور ہوئی بھی ہے. تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تھوڑے مختلف الفاظ ہوں, قرآن میں مختلف ہوں, بات بالمفہوم ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے, بے وقت ساری باتیں درست ہوتی ہیں. تو اب وہ انکار تو انہوں نے کیا, میرے کھاتے میں پڑ گیا. ان سے بھی خیر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ اہل تشیع انکار کرتے ہیں اس واقعے کا, حالانکہ میں نے وہ پرانی ویڈیو میں بھی رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں باقاعدہ اہل تشیع کا جو قرآن کا ترجمہ سید فرمان علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگر وہ زندہ ہے ادروائز رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ دکھایا ہے سورہ التوبہ سے، اور حاشیے میں باقاعدہ مینشن ہے کہ دوسرے حضرت ابو بکر تھے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مفتی صاحب کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ نے تو اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. بال مفتی صاحب نے اس پوری گفتگو میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا، اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. توہین کہاں سے ہوگی؟ اصل میں وہ میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انڈائریکٹلی، کہ چونکہ وہ مجھے مل کے گئے ہیں تو اس لیے. بھائی میں تو آپ کے والد خادم رضوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوا ہوں، تو کیا اب خادم رضوی صاحب جو کشف المحجوب کو لہرا لہرا کے اس کا دفاع کرتے تھے، جس میں رسول اللہ کی صراحتاً گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ میرے کھاتے میں ڈالیں گی؟ اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے. اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے یا رسول اللہ کو الگ کریں گے، یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے. اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور ناف پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے. اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ دے اتنے ہوندا ہے، تو وہ کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں، ساڈی مرضی ہے سی جس طرح مرضی لبیک کہیے. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کتاب میں کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقت کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقت فاسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقت کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے، یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے. تو ساتھ رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے. آپ تو بھی میرا خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوں گے، تو اس وقت سے ہم آپ کے ابا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں. 1994 میں آپ بالغ بھی نہیں ہوں گے اس وقت، جس وقت سے میں خادم رضوی صاحب کو جانتا ہوں. وہ ہماری گلی کی مسجد میں ہی آ کے درس دیا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں تھا. اس وقت داڑھی بھی کالی تھی ان کی، اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا، اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایشو کوئی اور ہے آپ کو، اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی، کہ جب بھی ان پہ گستاخی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. جب ایک غالی رافضی نے آصف علوی نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں بکواس کیا تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا، اور نہج البلاغہ سے میں نے کم از کم 7 خطبات مولا علی علیہ السلام کے، کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے، ان سے میں نے خلفائے ثلاثہ کو ڈیفینڈ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے تو بتائیں. میرے علاوہ صحابہ اکرام کا بھی تعارف ہم نے کروایا آ کے، آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے. جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے، عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینا لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر داخل ہوئے، سر مبارک سے کفن کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسا دیا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، تو نبی الاسلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی، لیکن اگر یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی الاسلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی، ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، منکرین زکات، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا ہے، اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ وہ وعدہ تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرت دکھائی، نبی الاسلام کی میت کو بوسا دیا، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم میری طرف متوجہ ہو. ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹنگ بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدن قد مات. وصال شریف نہیں فرما گئے، وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے، لیکن یہ یوز نہیں کیا. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے. فان اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں، کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی، اور کوئی حدیث نہیں لبھی، تو کولوں گلاں کرنا ہے. یہ کولوں ہی گل کی ہے نا، یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کہڑا بریلوی ہے، میں یہاں کے مزاج سمجھنا وا. وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنو اور کوئی گل نہیں لبھی، کولو گلا بڑھانا ہے، شرک تے ختم ہو چکے ہے، تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے تھے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا، اس سے ہی سمجھ لیں، یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے، ہاں جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات میں سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے. شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی، لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے، آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے، اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افعم ماتا، اگر یہ مر جائیں اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں، کولو لفظ بنائے نے وصال شریف، بھئی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا، وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا، یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے، تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا، گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے، اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا، اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے، بخاری کے الفاظ ہے، جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اچھا اندازہ کریں، صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں، جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر، وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے پہلے سنی بھی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی، اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں، ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں، یہ کہتا ہے نہیں سانو دسو ساڑھے باپ بیان ہے کہ کیا ہے، کیوں دسی اللہ دے بندے ہو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ان کی باتیں کیوں بتائیں؟ عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں. چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو، لے رہے ہو تم بابے اپنے. تو اندازہ کریں یہ عزب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیچیوڈ. اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انکا میتن و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. میت کے الفاظ استعمال ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ اے نبی تمہیں بھی وصال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، نہیں. انکا میتون و انہم میتون، یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینے کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے، جو اولیاء کا سردار ہے، آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں، کبھی بازید ہوتا تھا، پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا، اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین، وہ ہیں. المستدرک للحاکم میں اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے، وہ سورۃ الانبیاء سے انہوں نے تلاوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آیت بھی پڑھی، تین آیات پڑھی. اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کے خلفاء راشدین ہیں، بابوں کے خلفاء راشدین نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات، جسے وہ وجدان کا معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے، یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے. جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے، لو جی ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی، اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو بخاری سے جو کم از کم چار جگہ حدیث آئی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا، اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹنگ بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے، تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے، حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے. مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے، سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے، علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو. اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا، جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. سرکار ہو گئی, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, وہ ہو چکا. تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں بتائی تھیں ان کی کتابوں سے, اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے. تو میں اور میرے سارے اسٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں, ہم کرین کے اوپر ٹی ایل بی کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں. مانتے ہیں اندر خانے, لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وابیوں کو رگڑا لگایا تھا. ہاں, میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ لاکھوں میرے اسٹوڈنٹس آپ کو خام خام میں مل جائیں گے, یار آپ لوگ ہمت کریں. اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے, یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی, اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں, اور چشتی رسول اللہ, ہاں, جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے, کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں, آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں, کتاباں چینج ہو گئی ہیں. اور دوسرا ان کے پاس پتا کیا آپشن تھا, وہ جی اعلی حضرت جو ہے نا وہ ہمارے عالم ہے, صوفیاء کی باتیں چھوڑیں, اعلی حضرت سے ثابت کریں. تو ہم نے اعلی حضرت سے بھی ثابت کر دیا کہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل, سبا سنابل کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس میں لکھا ہے, اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے, نعوذ باللہ, چشتی رسول اللہ والی کتاب, اگر تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تو فارغ, اور اگر انہوں نے اگنورنس میں کیا تو ان کا علم غیب فارغ. سارے بابیاں کا علم غیب فارغ ہے, تو انو کئی سو سال تو پتہ ہی نہیں لگا تو بابیاں نے کیا لکھا ہے, انجینئر صاحب نے آ کے دسیا ہے. تو تہاڈا مجدد کون ہویا پھر, منو نہ کبھی ہو, منو نہ کہنا پائی, ہمیں آپ باتیں کرتے ہیں پوری زندگی. خادم رضوی صاحب زندہ رہے, ان کی زندگی میں میری ویڈیوز ملینز میں پہنچی, لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جا کے دی کہ حضرت جرت کریں اور جواب دیں انجینئر کو. ان کو پتا تھا کہ انجینئر ٹھیک بول رہا ہے, لیکن دوسری طرف وہ داتا دربار پہ بیٹھ کے وہ کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کی لہراتے رہے, جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. اور میں نے اسی کتاب سے ثابت کیا کہ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے, نعوذ باللہ. سکر والے چیپٹر میں بازید بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا اور رزلٹ نکالا اس سے. اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک سکینڈل ایک صحابیہ کے ساتھ لکھ دیا, ان کے ایک صحابی تھے اوریا ان کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ, جو تورات کے اندر بھی موجود ہے ٹیمپرڈ فارم میں. ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا. تو آئے نا رد کریں. اسی کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بازید کے حوالے سے لکھا کہ وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے, اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہمارا, وہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی الاسلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وہی کرتا ہے, وہی ہے, اللہ نہیں بولتا منہ سے. انہوں نے یہ بات لکھی. اور پھر تذکرۃ الاولیاء, شیخ فرید الدین عطار جن کو 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے نہ دے انگاما مار کے مرید ہی ساڑ دے رہے. انہوں نے بھی یہی لکھا سبحانی ما اعظم شانی, اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دی, کیونکہ ان کے نزدیک وہ گستاخی بڑی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چل جائے گی لیکن محمد کے لیے ہوشیاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں تو انہوں نے لکھا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بازید یہ بتائیے کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو انہوں نے کہا میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ. اور اس پہ اس گستاخی کا اختتام نہیں, اس کے بعد اگلا جملہ بولا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ. تو نکالو نا تذکرۃ الاولیاء سے اسے. ختم نبوت تحریک تو یہ ہے نا کہ پھر یہ بھی سب کچھ نکلے. لاہور ہی میں یہ پرنٹنگ پریس ہے جہاں یہ چھپ رہی ہیں دونوں کتابیں, ہشت بعید بھی وہیں سے چھپ رہی ہے, کشف المجوب بھی وہیں سے چھپ رہی ہے, سبا سنابل بھی وہاں سے چھپ رہی ہے. دیو نا درنا تھے کبھی نہیں دیں گے, انہیں سے تو چندے لے کے کھا رہے ہیں یہ لوگ, روزی روٹی بند ہو جائے گی. باپ پوری زندگی درویشی کی زندگی گزارتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھیر رہا ہے. ہاں جی, لاکھوں روپیہ ڈانسر قسم کے ناتخانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشست کے اندر. پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی, یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں. اور باپ کا حال یہ تھا کہ اس بیچارے نے اپنی گاڑی بیچی. اچھا باپ تو گاڑی بیچ کے چلا گیا تھا, تمہارے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ کون سی تنخواہ لے رہے ہو؟ چندوں سے کھا رہے ہو. تو چندے لال کرو نا, ختم نبوت پہ کام کرو. اینٹی قادیانی نہیں صرف, ختم نبوت یعنی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو بھی کنڈیم کرو. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر چوہے چھوڑے میں مولوی جو آ کے نا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے. وہ کیا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے؟ تم لوگوں کا لیول ہی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو چکی ہوئی ہے. اور جی بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے, ایک حدیث. وہ بخاری شریف میں مولا علی کا قول تعلیقاً امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے, اس کی مرفوع سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر ون جو مجنون ہے, پاگل شخص ہے. نمبر ٹو جو نابالغ ہے. اور نمبر تھری جو سویا ہوا ہے. مولا علی نے یہ اس وقت بیان کیا, صحیح بخاری میں آتا ہے, جب حضرت عمر نے کسی پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس پہ ہاتھ نہیں لگے گی, اس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. اس حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ چکے اللہ کے عشق میں پاگل ہو چکے تھے, لہذا ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. اللہ کے عشق میں نہیں سرکار, انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے. ہاں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہاں تو سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن, اے نا کیوں رکھے جے کلندر مجنون ہے؟ سیدھی طرح کو پاگل پاگل کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے ہمارا جھگڑا ختم. لیکن عوام کو بتاؤ نہیں, وہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے تھے. وہ جی مسلم میں بھی ایک حدیث ہے نا, ایک بندہ اللہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا. پھر چوٹ پہ مار رہے, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہوئی ہے. مثالیں اللہ کی دے رہے ہو اور ڈیفینڈ کر رہے ہو نبی اسلام کی شان میں کی ہوئی گستاخیوں کو. چل وہ بھی حدیث لے لیتے ہیں. وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی اسلام نے ایک شخص کی توبہ کے واقعے کو تمثیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی گنہگار توبہ کرے. کہ ایک شخص ایک ریگستانی سفر پہ تھا, اس کا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا تھا اور اسی حالت میں اسے اونگ آ گئی اچانک, اور اس کا وہ اونٹ وہاں سے غائب ہو گیا. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ جب واپس آ گیا تو اسے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ وہ موت کے منہ سے نکل کے دوبارہ زندگی میں آ گیا کہ جذبات کے عالم میں اس کی زبان سے بجائے یہ نکلنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگ بھی جب اس طرح کے بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا, ہاں شکتیہات کے نام سے بونگیاں, شکتیہات اڈا موٹا ورڈ. تو یہ تو حدیث میں موجود ہے. اگے پڑھ, آگے لکھا ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسا نکل گیا. یہ تو نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. کہتے نہیں دیکھے بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ بھی پڑھایا. نہ اس طرح توبہ نہیں ہوتی. بعد میں انہوں نے صحیح کلمہ اس سے پڑھایا, خود تو پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں جب انہوں نے کفری کلمہ پڑھوایا تھا نا, آپ کو تو کہتے ہیں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی جرمنی جانے کے لیے تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے, اور تمہارے بابے سچی مچی بھی کہہ دیں تو وہ نہ ہو. پڑھوایا, بعد میں انہوں نے توبہ نہیں کروائی بلکہ کہا کہ چل اب دوسرا بھی پڑھ لے, میں نے تو ویسے ویسے پڑھایا تھا. کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیکم السلام اجمعین جھوٹی موٹی اپنے ناموں کے کلمے پہلے پڑھاتے تھے چیک کرنے کے لیے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو اڈے سارے بابے دے شاہی کوئی نہیں. بعد میں پڑھا لیا نا سرکار, بعد کو چھوڑے. پہلے جب انہوں نے پڑھایا تو چاچی بھی گئی, نکاح ٹوٹ گیا, بات بھی ٹوٹی تے تیری چاچی بھی گئی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا پہلے تو میں تیری چاچی دوبارہ نکاح چ لے کے آواں, بیچاری کار بیٹھی ہوئے گی انتظار کر رہی ہوئے گی, اور اس کے بعد سب سے پہلے میں خود مرید ہوں گا کیونکہ میں نے کلمات کفر کے لوائے تھے, تو میں پہلے مسلمان ہوں گا, میں بھی اپنی چین جوڑوں گا تصوف کی, پھر تجھے مرید کروں گا. بعد میں تو مرید وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. دیکھو کتنی ٹیکنیکل غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ان چیزوں کے اندر. چاچو دی چاچی گئی تے پتریے نو کتوں انہوں نے مرید کرنا ہے, اپنی بیعت ٹوٹ گئی. تو دیکھیں کس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز کے ذریعے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ صاحب اور سکر کی عبارت کے اوپر ان کا جی مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی تھی ایک عورت کے اوپر نعوذ باللہ, تو اس کو اس سے میچ کر رہے. استغفر اللہ, وہ آپ مسلم کی حدیث پڑھیں, واللہ اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اچانک ایک نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تعلق قائم کیا, اور پھر باہر نکلے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے اچانک کسی کی نظر غیر محرم پہ پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے. یعنی اس خیال کو باطل کرنے کے لیے. یہ تو نبی الاسلام نے ایک سلیقہ سکھایا. اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ گئی اور وہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا خامند اس سے ناراض ہو گیا, طلاق دے دی, اور پھر حضور کو چونکہ پسند آئی تھی تو حضور نے شادی کر لی. یہ لکھا تھا اس میں. اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو. تم جو مرضی کر لو, جو تمہاری منجی ٹھکنی تھی نا وہ ٹھک گئی, اب اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے, اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو. یہ بچارے ان کو قرآن و حدیث پیش کرتے رہے. یہ کہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں؟ جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاخ ہیں. میں نے آ کے اب ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس پلیٹ فارم سے. ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا کے گئے ہیں, رسول اللہ کی صراحتن توہین کر کے گئے ہیں. ہم ان بزرگوں کو مانیں یا ان بزرگوں اور اماموں کو مانے کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. یہ میرے امام نے لکھے نا, تیرا امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تیرا بازید تو یہ کہتا رہا نا, اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید. تسی ہے یزیدی پارٹی ہو ناسبیو, اور ساڈا امام جے امام مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, ان کی کنیت ابو الحسین ہے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. بازید بھی 261 ہجری میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی. اس کی کنیت ہے ابو یزید, ان کی کنیت ہے ابو الحسین, اور کہتے ہیں مرید تھا امام جعفر کا. او امام جعفر تے مننے والے آج نہیں اپنا نام یزید رکھ دے, اپنی کنیت نہیں رکھ دے, اپنے بچوں کے نام نہیں رکھ دے, اور وہ بھی مرید قبر پہ جا کے ہوئے, کیونکہ ظاہری زمانہ تو پایا نہیں ہے, 50 سال کا فرق ہے دونوں کے اندر. تو اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. اور مسلم شریف میں حدیث کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اور دروازہ جب میں کھٹکھٹاؤں گا تو داروغہ جنت حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے کہ کون، میں کہوں گا محمد، تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ میں آپ کے نام پہ کھولوں گا. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہمارا امام ہے. کہتے جی ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے. جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، سٹیٹس وہی ہے. اور اب تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی. نانا اب تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا، چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے، اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی. اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے. وہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے، تو اس کو بزرگ مان لو گے. ہاں 3.5 کروڑ ہندو گنگا پہ نہاتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لو گے. آج ہی تو 3.5 کروڑ نہیں ہوتے. چھڑ دو کوئی علمی گل کرو. تو یہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، مجھے فل ٹاس دی، اور آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. اب باؤنڈری سے نہیں، اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے. لب دے رہو تھی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے. اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، سعد رضوی صاحب آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا، وہ بیان کر کے بتا، اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے گا. اور تیرے شہر کا رہنے والا ہے وہ دو گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے موبائل لے کے چیلنج کرتے تھے. وہ ابھی اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تالو ندو ابنانا و ابناکم و نشانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فلنجل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں تم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مبالے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220. قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی، کئی سال گزر چکے ہیں. کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا، اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے. اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی، وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے، آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے، ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب اے کہانی پڑھ گئے 6220 دے ہوتے تو تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابو تراب. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر. وہ موجود ہے مسلم شریف میں، سب کا ترجمہ ہوا ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے، لعنت کے الفاظ موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا جو ابا ہے ابن تیمیہ، اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف پورا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا، وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا. اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ماموں نے سب کروایا اور انہوں نے انکار کر دیا اور حضرت علی کے 3 فضائل سنائے. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلے کروا دیں گے، جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے. اور اس کا ایک طریق سنسائی الکبرا کے اندر، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخانہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا. وہ امام نبی کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھی مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناؤ. پرانے بھی کہانی کرا کے گئے نے. نبی نے سنن نسائی الکبریٰ نہیں سی نہ پڑھی ہوئی، خصائص علی والا چیپٹر نہیں سی پڑھا، ورنہ انہوں پتا ہوتا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہیں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی، تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص نے تو جب دو تابعین ملنے آئے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ان کا میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو، ان پہ سب و شتم کرتے ہو، ان کا معاذ اللہ. تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرا رکھتے ہیں اور مجھے کہیں کہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بول، تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، جن جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں نا، یہ کرو دیکھو، ان لوگوں کی کسب پرسی دیکھو، ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو. چلو ہم نے تو بیان کر دی نا، اب یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے جو کہہ رہے کہ صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چھڑی. تسی تے من نہیں ہو ابوبکر صدیق دے عقیدے نو، تہاڈا عقیدہ ہی اپنا ہے. انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے. ویسے تو آپ کو پتا میرا یہ فیورٹ ٹاپک ہے، میں ایک گھنٹہ اور بول سکتا ہوں. بہرحال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا، میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے، وصال شریف کر کے نہیں دوسرا شریف کر کے، پلس گستاحانہ عبارتوں سے توبہ، ان کی پرنٹنگ بند کروائی، ادھر دھرنے دیے، یہ دو تین کام جو میں نے بتائے انہوں نے اگر کر لیے تو میں انشاءاللہ تعالی اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر ٹی ایل پی والوں کو دوں گا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے، اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا، آپ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے، اس پہ چندے آتے ہیں. چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت، کبھی چشتی رسول اللہ عشر رسول اللہ پہ بات کر جائے، نہیں کر سکتے. یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، رسول اللہ کے مقابلے پہ، میرے مقابلے پہ نہیں. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. لیجیے اب باقاعدہ آپ کی یہ پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بس پرچیاں ہم ختم کرتے ہیں، جو آ چکی ہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے ضرورت پڑی تو میں اور لے لوں گا. علی بھائی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ہر وقت انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں. اس بارے میں یہ جنرل ہے نا، کسی چیز کی جینون آپ کو انزائٹی ہوگی نا، ڈپریشن ہوگا، یا آپ اپنی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہوں گے، یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں گے، یا شادی نہیں ہو رہی ہوگی، ہو جائے گی تو زیادہ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ انزائٹیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کوئی جینون ریزنز ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ اسپیسیفکلی جو آپ کی ریزن ہے وہ اس کا علاج کروائیں. اگر کوئی روحانی ایشو ہے تو وہ روحانی طور پہ، اور اگر کوئی جسمانی مسئلہ ہے تو جسمانی طور پہ، اور باقی آخرت اورینٹیڈ رہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو انزائٹی ہونی چاہیے. مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. جب ہم نے مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو تکلیف کوئی اگر آئی بھی ہے تو اس تکلیف نے بھی تو مرنا ہے نا، اس دن تو اس نے مر جانا ہے جس دن ہم نے مر جانا ہے. یعنی انسان جب مر گیا تو اس کی تکلیف تو مر گئی نا. اگر وہ کینسر کا مریض تھا یا اسے کوئی دنیا میں کوئی غم لاحق تھا، مرتے ہی وہ اس غم سے آزاد ہو گیا. تو جب ہم نے خود مر جانا ہے تو یہ تکلیف بھی اینڈ پہ پہنچ جائے گی. مسلمان کا تو ایٹیچیوڈ اس حوالے سے یہی ہونا چاہیے. اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر جو اہل ایمان ہے ان کی روش یہی ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس ٹاپک کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. بہرحال ایک 50 منٹ کی میری تفصیلی ویڈیو ہے جو ان تمام ٹاپکس کو کور کرتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. مکافات عمل جو یہ پبلک میں مشہور ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے تو اس کو کنڈیم میں نے کیا تھا کہ ایسا کوئی عقیدہ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے اس سے متعلقہ سارے ٹاپکس تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. انشورنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج کل ہر چیز انشورڈ ہے, کئی ممالک میں ضروری ہے. باقی ممالک کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہاں اسلامک بینکنگ کس کس ملک میں ہے. اسلامک بینکنگ کے تھرو اگر انشورنس ہو تو بالکل درست ہے, انشورنس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. بیسیکلی اختلاف ہے انشورنس کے مال کو جو سودی کام میں وہ لگاتے ہیں. بینکنگ کے کام سے بھی کوئی اختلاف نہیں. میرے خیال ہے اس دور جدید میں انسانیت کے اوپر جو چند ایک احسانات ہیں نا, جو لوگوں نے ایفرٹ پٹ کر کے کیے, ان میں سے ایک بینکنگ کا شعبہ ہے. اگر اسے اس طریقے سے یوز کیا جائے, جو اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں اگر انہیں اوورکم کر لیا جائے. مجھے بتائیں, اگر آپ کو مال گھر میں جوڑنا پڑ جائے تو آپ تو اپنے نوٹوں کی حفاظت چوہوں سے ہی نہیں کر سکتے, چوروں سے نہیں کر سکتے. سونے کی فارم میں رکھنا تو بڑا مشکل ہے, سونا تو اب ویسے ہی اتنا مہنگا ہو چکا ہے. کرنسی نوٹ یہ بہت بڑی نعمت ہے. شروع میں علماء نے ان کی مخالفت کی, پھر اس وقت پھر علماء ہی نے فتوے لکھے. خود احمد بریلوی صاحب نے یہ کاغذ کا جو نوٹ ہے اس کے حق میں فتویٰ لکھا کہ یہ بالکل جائز ہے. اس کے علاوہ آپ کے بجلی کے بل جمع ہوتے ہیں بینک کے اندر, تو یہ اتنے سارے کام ہیں جو بڑے نیکی کے ہیں. ہمیں بینکنگ سے جو اختلاف ہے وہ صرف یہ ہے, جو مین اختلاف ہے, کہ وہ لوگوں کے مال کو بجائے کاروبار میں لگا کے بزنس کے ذریعے اور لوگوں کی جابز کریٹ کرنے کے, وہ اس مال کو سودی قرضوں کی فارم میں فیکٹری آنرز کو دیتے ہیں, بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دیتے ہیں, اور پھر ان سے سود کھاتے ہیں, اور اس سود کا کچھ حصہ آپ کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں, پروفٹ کی شکل میں کھلاتے ہیں, اور کچھ حصہ خود کھا لیتے ہیں. تو وہ سودی نظام لے کے چل رہے ہیں. اس کے اگینسٹ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ منی اگینسٹ گڈز ہے. اسلامک بینک آپ سے جو پیسہ لیتے ہیں اس سے وہ کاروبار کرتے ہیں, فیکٹریوں میں اپنے یونٹس لگاتے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ کمائی کر کے کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں, کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں. تو وہ بالکل درست ہے. اسلامک بینکنگ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. انشورنس کا بھی یہ معاملہ ہے, اگر اسلامک بینک کے تھرو ہوگی, تکافل کے نام سے وہ لے کے چل رہے ہیں, تو وہ بالکل درست ہے. رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ پر رفع الدین کرنا ہے سجدے میں جاتے ہوئے؟ نہیں, رکوع سے اٹھتے وقت یہ ہے, سجدے میں جاتے ہوئے نہیں ہے, رکوع سے اٹھتے وقت ہے. جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب نبی الاسلام رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد, یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے. تو یہ اس کے ساتھ ہے, سجدے میں جانے سے پہلے نہیں ہے. کیا حجاب کرنا فرض ہے اور منہ ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اگر ہے تو برائے مہربانی حجاب کا صحیح طریقہ بتا دیں. جی, چہرہ ڈھانپنا فرض ہے ایک مسلم عورت کے لیے. حجاب کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک حدیث شو کی ہے. پچھلے دنوں جو انڈیا کے اندر ایک حجاب والی عورت, وہ جو بچی تھی, جو ہندوؤں کے چند لوگ جو وہاں کے ایک سمجھ لیں نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جس طرح یہاں پہ ہیں, ان کے احتجاج کے اندر گھس گئی تھی, اللہ اکبر بلند کیا تھا. میں نے کہا تھا یہ دلیری ہے, لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ دلیری میں اور جو ہے نا حکمت کے اندر اور بزدلی میں بڑا باریک سے ہی فرق ہوتا ہے اور بیوقوفی کے اندر. تو بہرحال اس میں میں نے حجاب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی. اس سے پہلے بھی آپ حجاب لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ نور کے اندر حجاب سے متعلق آیات ہیں. سب سے بڑا حجاب تو ہے آنکھوں کا, کہ ایک مرد عورت کو جو نامحرم ہے نہیں دیکھ سکتا, اور ایک عورت مرد کو نہیں دیکھے گی. یہ تو آنکھوں کا پردہ ہے جو سورہ نور میں آیا, کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور مومنات عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. عورت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹریکٹفل بنایا ہے, اس وجہ سے اسے چہرہ ڈھانپنے کا بھی حکم دیا گیا, اور حجاب کا حکم امہات المومنین کے لیے اسپیسیفکلی اور ان کے ذریعے سے باقی مومنات کے لیے سورۃ الاحزاب میں اور سورہ نور کے اندر آیات موجود ہیں. جلباب کا ذکر ہے، اوڑھنیوں کا ذکر ہے، گھونگٹ نما، یہ برقع تو بڑا آسان والا حجاب ہے، آپ آج بھی ہندوؤں کے کلچر میں دیکھیں ان کے گاؤں کی عورتیں جو حجاب کرتی ہیں تو وہ بڑی چادر یوں آگے لٹکی بھی ہوتی ہے جس میں صرف اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے نیچے نیچے جتنا آپ نے چلنا ہے، اس کی نسبت دیکھیں تو یہ برقعے والا حجاب بڑا آسان ہے جس کے اندر کم از کم آنکھیں تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں. اور بخاری میں اور مسلم کے اندر جو حدیث عفق ہے جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی منافقین نے اور کچھ سادہ لوگ صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، حسان ابن ثابت بھی تھے جن میں سے، مستہ بھی تھے بدری صحابی، تو اس میں واضح الفاظ ہے سیدہ عائشہ جب اس سفر میں پیچھے رہ گئیں وہ ہار گمنے کی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جو قافلے کے کوچ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس علاقے میں آ کے دیکھتے تھے کہ کوئی سامان بھول تو نہیں کہ قافلے والے، تو حضرت عائشہ وہیں پہ بیٹھی رہی، انہیں پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا مجھے ڈھونڈنے کے لیے، تو اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور مجھے اونگ آ گئی جس کی وجہ سے میرے چہرے سے حجاب ہٹ گیا اور وہ صحابی جب آئے انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی، انہوں نے جان بوجھ کیسے پڑھا تو میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حجاب کی آیات نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی. اب یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے یہ ان لوگوں کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے جو چہرے کے حجاب کے قائل نہیں ہے، تو ان کے پاس آخری حال یہ ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے لیے تھا. حالانکہ سورت الاحزاب میں سورہ نور میں تو صرف نبی علیہ السلام کی بیویوں کو نہیں بلکہ اہل ایمان کی عورتوں کو بھی حجاب کا حکم آیا، اور اس سے بھی بڑھ کے جو ایک عقلن بات کوئی کی جا سکتی ہے انہی آیات کی روشنی میں ایک موٹے دماغ والے بندے کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا ہماری بیویوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو فالو کرنا ہے یا آج کل کی ماڈرن عورتوں کو فالو کرنا ہے؟ امہات المومنین ہی رول ماڈل ہے نا امت کے لیے. تو یہ اس قسم کے لیم ایکسکیوزز گھڑتے ہیں. باقی آپ حجاب پردہ لکھیں، میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے تو قیامت والے دن جن گناہوں سے اس نے توبہ کی کیا ان گناہوں کا حساب ہوگا؟ نہیں ہوگا یار. اس طرح کا کبھی وہم بھی اپنے دماغ میں نہیں لے کے آنا. رہ گیا انبیاء اکرام کا اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رونا، تو یہ ان کے اعلی مرتبے کی نشانی ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف نہیں ہوئی، تو قرآن میں آیا کہ معاف ہو چکی ہے، لیکن قیامت والے دن جو وہ اپنی غلطی کا اظہار کریں گے جو حدیث شفاعت میں آتا ہے بخاری مسلم کی، وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے. کیونکہ جن کے مرتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، باقی تو ظاہر ہے معافی ہو چکی ہوئی ہے. اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اگر آپ نے سچی توبہ کی ہوئی ہے تو وہ گناہ آپ کے نیکیوں والے پڑھنے میں قیامت والے دن نظر آ رہے ہوں گے، اتنی نیکیاں بنا کے. اس سے زیادہ کیا رحمت کا ظہور ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. لیکن توبہ سچی ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے اہل ایمان، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو توبتن نصوحا، آگے کو نصیحت بن جائے. پاکستانی توبہ نہیں کہ میں ایک تسبیح روزانہ استغفار دی کڈنا وا، تو ایک نہیں دس کڈ کرتو جو تک تیرے ٹھیک نہیں ہوندے نا توبہ نہیں ہونی. توبہ کی ڈیفینیشن ہے، توبہ کہتے ہیں پلٹ کے آنے کو. اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے. انسان کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب کوئی پلٹ آئے تو اللہ پھر جو غصے کا اظہار ہے اس سے پلٹ کے رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کا نام ہے وہ التواب الرحیم، ویسے ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں نا توبہ قبول فرمانے والا, ویسے جو توبہ کا لفظی مطلب ہے وہ ہے رجوع لانا, پلٹ آنا. جب انسان پلٹتا ہے تو اللہ بھی پلٹ آتا ہے. توبہ کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو پرانے گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور اپنی اصلاح کر لینا, یہ ہے توبہ. جو سورۃ النحل میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے تو فوراً پلٹ آئیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائیں گے. پچھلے دنوں بھی گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان تفصیلی ویڈیو میری ریکارڈ ہو چکی ہے, وہ آپ دیکھیں. ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث میں نے ڈسپلے کروائی ہے. بعض اوقات رفع الیدین فتنہ سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے جی. میں کیوں چھوڑ رہے آپ ہیں تو میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اور آپ کی غلطیوں کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں؟ کون سا فتنہ میرے بھائی اس ماڈرن دور میں, کون سا فتنہ ہے؟ اگر آپ فتنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ یہ کہیں گے یا آپ کے ابے کو جا کے شکایت لگائیں گے تیرے منڈے نو کیا ہو گیا, تو یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے, کل نہیں تو آج کیوں نہ ہو, اور بس اتنا ہی ہونا ہے. بے نمازیوں نے بھی جا کے ابے کو سمجھانا ہے کہ تیرے منڈے نو کیا ہو گیا, اور ابے جو ہے نا یہ ہوتے ہی بزدل ہیں. آپ لائیو سٹوریز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ آگے سٹوریز سناتا ہے جی وہ میری امی نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا, میرے بھائیوں نے بھی, میری بہنوں نے بھی, بس وہ ابا جی ابا جی ہے کہ ابا جی نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے معاشرے کے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ابو کو دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ابے کریں گے, بھائی ابے تو پیغمبروں کے جو ہے نا وہ بات نہیں مانتے رہے, تو آج ابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں ابراہیم کے باپ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے سنسار کروا دوں گا, نکل جا ابراہیم میری نظروں سے دور ہو جا, یہی کہا تھا نا. وہ کہتے ہیں وہ والد نہیں چچا تھا, بھائی والد نہیں چچا تھا جو بھی تھا قرآن نے اس کے کہا ہے باپ, تو باپ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال وہ آپ کا باپ ہی تھا, اسی نے آپ کو پالا تھا پوسا تھا سب کچھ تھا, تو باپ تھا. تو آپ دیکھ لیں, ہاں ابا اگر پیغمبر ہو تو ایک الگ بات ہے, ادر وائز ابے بہت کم بات سمجھتے ہیں. تو لہذا ان کو چھوڑ دیں, فتنہ کیا ہوگا, جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیں. آج کے دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی مکتب فکر کا کوئی مولوی یا خطیب آپ کو رفع الیدین کرنے سے روک دے مسجد میں, ایسی کی تیسی نہیں اس کی. آپ جا کے اپلیکیشن دیں کہ جی مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا. پاکستان کے آئین میں ہر شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیثوں نے صرف اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز پڑھنی ہے, بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں وہ جا نہیں سکتے؟ اگر یہی قانون مان لیا جائے تو پھر بریلوی دیوبندیوں کو تو حج کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے, وہاں تو امام کعبہ اونچی امین کہتا ہے, تو یہ کیا کریں گے پھر اگر وہ ڈنڈے لے کے وہاں کھڑے ہو جائیں؟ بلکہ عبداللہ بن عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کنکریاں لے کے کھڑے ہو جائیں. ہاں جو جزء رفع الیدین میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو نماز میں کنکریاں مارتے تھے جو سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے, اور وہاں انہوں نے اگر شرطیں مقرر کیے وہ آپ کو کنکریاں مارنے کے لیے. تو آپ کے جو مفتی اعظم رفع الیدین کے خلاف یہاں ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی رفع الیدین شروع کر دیں وہاں پہ, بات کرنے والی کریں. اور اگر یہ چیز ہے تو سرکار جنے بڑھو, آپ اپنی مسجد کے باہر لکھ کے لگائیں کہ اس مسجد میں صرف ہمارے فرقے, جس کا آگے نام لکھا ہو, حنفیہ دیوبندیہ بریلویہ فلانا ٹبکانا, وہ پورا لکھیں, کیونکہ وہ ایک فرقے کے اندر بھی کئی فرقے ہیں نا, مماتیہ حیاتیہ, ہاں یہ سارے لکھیں, اس کے علاوہ کوئی نہ انٹر ہو, باہر لکھ کے لاؤ نا, انڈکلیئرڈ نہیں. یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ یہاں امام مسجد جو ہے ہمارے فرقے سے ہوگا, ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ نے خرچہ کیا ہے, ڈرائیور آپ کا ہی ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں آپ ڈرائیور ہی کریں, سواریاں سانوں دے دو, اسی ویسے بھی لے لیں گے تھوڑے گرو. یہ تو لکھا ہوتا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو امامت تو ہم کروا ہی نہیں رہے. اور میں نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا کہ جہاں آپ کو یہ فتنہ آتا ہو نا, بڑا آسان طریقہ ہے, آپ عین اس وقت مسجد میں پہنچے جب اقامت ہو رہی ہو. مثلا اگر زہر کی نماز ڈیڑھ بجے ہے نا, تو آپ گھر سے وضو کر کے اس اعتبار سے نکلیں کہ آپ اقامت کے وقت مسجد کے دروازے پہ جوتیاں اتار رہے ہوں تو آپ کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں. جیسے امام اللہ اکبر کے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں سے تو تھوڑے نال لینے میں کیا ہے, سلام پھیرے کار واپس آ جاؤ. یہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی بہت جاہل لوگوں میں. گاؤں ایریا میں ایسا مسئلہ ہے, اسلام آباد میں کسی مسجد کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے, بڑے شہروں میں آپ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں رہا. اور یہ جو آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں نا کہ جی دیکھیں جی امام کو فالو کرنا چاہیے, امام اگر رفع دین نہیں کر رہا تو آپ بھی رفع دین نہ کریں. امام کو فالو کرنا چاہیے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے. وہ تو سرکار بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کے پیچھے غلط نمازیں ہی پڑھنا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. آپ نے تو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور دوسری جو پھکی والی بات ہے, یہ جو آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں, انہوں نے کیا اپنی پبلک کو کبھی مشورہ دیا کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے, لہذا جو بھی ہمارے حنفی دیوبندی بھائی حنفی بریلوی بھائی جا رہے ہیں حج ٹریننگ میں کورس میں داخل کریں نا, کہ وہاں امت کی یونٹی آپ نے شو کرنی ہے, امام کعبہ بھی آمین اونچی کہتا ہے اور رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے, لہذا سارے حنفی وہاں جا کے امام کی پیروی کریں, نالی کھوتی مر جائے گی ندی. آیا ہو نا دار تھلے ہوں, سانو مشورہ دیں دو کہ امام کو فالو کریں, تسی امام کعبہ نو فالو نہ کرو. تو سرکار نہ ہم امام کعبہ کو فالو کرتے ہیں نہ آپ کے بنائے ہوئے اماموں کو, ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی چائے یا دودھ یا کھانے پینے والی اشیاء میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکالنا ضروری ہے, سنا ہے کہ ایک پر میں وبا ہوتی ہے دوسرے میں شفا. جی یہ صحیح بخاری میں ہے, یہ میں نے حدیث بھی بیان کی ہے. پچھلے رمضان کے اندر جب مفتی انیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے مجھ پہ کریٹیسائز کیا تھا اور خالد ابن ولید کے وہ زہر پینے والے واقعہ جو جعلی واقعہ ہے ضعیف اور من گھڑت اسناد کے ساتھ اسے بیان کیا تھا, تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے میں نے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ایک مکھی کے پر میں شفا ہے دوسرے میں وبا ہے, اور پہلے وبا والا وہ ڈالتی ہے تو تم اسے ڈبو کے نکالو اور شفا کے ذریعے وہ بیلنس ہو جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ نبی آپ کو یہ اجازت دیں گے کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر والا آپ پیالہ پی لو, سب فراڈ ہے. تو میں نے اس میں بھی یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں یہ صحیح بخاری میں. جس چیز کو آگ نے چھوا ہو وہ کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے. جی پہلے تھا, یہ جو آپ حدیث لکھ رہے ہیں نا یہ بخاری مسلم میں بھی ہے, صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں وہ احادیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرتے تھے. پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے, چاہے وضو آپ کا ہے یا نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی, اور صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو کا ارادہ نہیں کیا, چونکہ صحابہ ہی کرواتے تھے نا وضو. تو آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ اب یہ اللہ کی طرف سے نیا حکم یہ ہے کہ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی اور صرف کلی کی وضو دوبارہ نہیں کیا, تو یہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے حکم. اور یہ ناسخ و منسوخ انہی احادیث میں موجود ہے, اس کے لیے کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نے جو مسلم شریف کی حدیث لکھی ہے اس سے اگلی حدیث میں امام نبوی میں باقاعدہ چیپٹر باندھا ہوا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ ناسخ و منسوخ تو ہے, قرآن کے اندر ہے تو اس میں کیوں نہیں ہے. قرآن میں جو ناسخ و منسوخ آئے ہیں کہ پہلے حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازمی ہے, پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود وراثت کے قوانین نازل فرما دیے, وہ آیات منسوخ ہو گئی. پانچ ٹوٹل آیات ہیں قرآن کی جو منسوخ ہوئی ہیں اور ان کی ناسخ آیات قرآن میں ہیں. ان پانچ آیات کے پیچھے مولوی آپ کو 6500 آیات نہیں پڑھنے دیتا آلموسٹ. وہ جی پتہ نہیں ہوتا پرانا حکم ہوئے, سرکار کسی نو نہیں آج تک نہیں ہوا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھ کے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, کسی مسلمان نے یہ رزلٹ نکال لیا ہو کہ نماز کے علاوہ نشہ کرنا جائز ہے, کبھی نکالا کسی نے؟ اور جو نشہ کر رہا ہے نا اس نے بھی نہیں کبھی یہ رزلٹ نکالا, کیونکہ مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے کہ جب نماز کے علاوہ شراب پینے کی اجازت تھی, اور بعد میں پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی, 4 سٹیجز میں شراب حرام ہوئی ہے. تو کیوں آپ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں؟ وراثت کے قوانین ہر مسلمان کو پتا ہے, اسی لیے تو کورٹس میں بہن بھائیوں کے اوپر مقدمات کرتے ہیں. آج تک قرآن کی اس آیت سے کسی نے رزلٹ نکالا ہے کہ نہیں جی ماں باپ وصیت جو کریں گے وہ قابل قبول ہوگی اور وراثت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں. اس طریقے سے قرآن میں پہلے حکم تھا اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو اسے قید کر دو یہاں تک کہ، اور قید یعنی قید خانے میں نہیں، گھر میں رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم نازل فرما دیا زانی کی سزا مقرر کر دی، وہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں. آج کون سا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو عورت بدکاری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک گھر میں رہے گی؟ سب کو پتا ہے کہ اسلامی سزا اس کی یہ بنتی ہے. اس طرح قرآن میں آیا تھا کہ پہلے ایک مسلمان 10 پہ بھاری تھا سورۃ الانفال میں، پھر سورہ انفال میں آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری جانچی ہے، اب ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہے، 1-2 کی نسبت ہے. اس سے کیا اس وقت وہ بات درست تھی؟ بعد میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور سارے ابوبکر عمر عثمان علی کی طرح تو نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوور آل ریشو پروپورشن گر گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شروع والے مسلمان تھے وہ کوئی کمزور ہو گئے، نہیں، اوور آل ریشو پروپورشن گر گئی. پہلے حکم یہ نازل ہوا کیونکہ ہر بندے ہی نبی علیہ السلام کو تنگ کرتا تھا، میں نماز پڑھا کے آپ نکلنے لگے تو ایک بندہ سائڈ پہ رہے، حضور منظر ہے مسئلہ ایک دس دو سائڈ پہ. اب نبی علیہ السلام کی مصروف زندگی میں یہ کیا ممکن تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس نے نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں پہلے خیرات کرے گا کچھ مال، پھر وہ سوال پوچھے گا. ظاہر ہے جب جیب ڈھیلی کرنی پڑے پھر بندہ مفت سوال تو نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس میں تخفیف فرما دی اور پھر حکم نازل ہوا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے اب مشکل لگ رہا ہے تمہیں تو ٹھیک ہے، اب تمہیں اجازت ہے، لیکن اس وقت تک صحابہ کرام ایٹیکیٹس سیکھ چکے ہوئے تھے. تو اس طرح ناسخ و منسوخ کی جو آیات ہیں وہ قرآن میں موجود ہے کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معاملات سیٹل کر دیے. ازواج مطہرات اپنے بالوں کو کان کے نچلے حصے تک کاٹتی تھیں، صحیح مسلم. جی میں نے بیان کیا ہوا. اب یہ اس کو نچلے حصے سے مراد شولڈر تک ہے، یہ ظاہر محاورتا ایک بات ہو رہی ہوتی ہے نا، شولڈر تک، اس کے اوپر تو نہیں کاٹ سکتی تھی. وہ تو بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. اس زمانے میں کوآرڈینیٹس کے ساتھ احادیث بیان نہیں ہوتی تھی، اندازے سے ہوتی تھی. ایون آپ بخاری مسلم دیکھیں، نبی الاسلام کی عمر مبارک آپ کو بعض صحابہ کہیں گے 60 سال، بعض کہیں گے 65 سال، بعض کہیں گے 63 سال. اب یہ تینوں قول ہیں بخاری مسلم میں، تینوں درست ہیں. ایگزیکٹلی آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 ایئرز ہے، وہ بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے. ہم سولر ایئرز کے اعتبار سے دیکھیں تو 61 ایئرز ہے. اب 63 کو اگر راؤنڈ آف کریں نا ایک طرف، تو موٹا سا آپ بولیں گے 60 سال. جس طرح 3 40 ہوئے ہوں تو آپ کیا بولتے ہیں، 4.25 ہوئے ہیں. تو کیا ایگزیکٹ 4.25 ہوئے ہوتے ہیں؟ راؤنڈ آف کرتے ہیں نا. اور 3 35 ہوں تو آپ کہتے ہیں 3.5. لیکن ایگزیکٹ اگر سوئی سینٹر میں آئے تو 3.5 بھی کہہ سکتے ہیں اور 4.25 بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ 63 میں جب پہنچی نا، کچھ صحابہ نے اسے راؤنڈ آف کر کے 60 بیان کیا اور کچھ نے دوسری طرف راؤنڈ آف کر کے اسے 65 بیان کیا. اور یہ باقاعدہ پوری بحث امام بخاری نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 63 ایئرز جو ہے نا یہی ایج ہے. تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے سوال پوچھا، تو اس طریقے سے یہ جو ذکر ہے نا کہ وہ کانوں کے نچلے کناروں سے کٹوا دیتی تھی، مراد یہ نہیں کہ ایگزیکٹ انہوں نے آپ کے یہاں سے کاٹا، یہ کان کے قریب ہی ہے، وہ ایک سائڈ کا کھاک ہے، شولڈرز تک ہے. عورت شولڈر کے نیچے نیچے کٹوا سکتی، اس سے اوپر نہیں، اور مرد اپنے بال اس سے اوپر رکھے گا، نیچے نہیں کر سکتا. اگر رشتہ دار آپ سے تعلق نہ رکھنا چاہیں باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شکر ادا کریں جی. آج کل تو رشتہ داریاں نبھانی ہے اتنی مشکل ہے، وہ رکھیں گے تعلق تو ادھار ہی مانگیں گے آپ سے اور واپس بھی نہیں کریں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لاکھ کوئی کرنے کی، وہ نہیں، وہ تو جان چھڑا رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، وہ تو عہدہ برا ہوں گے، آپ قطع رحمی نہیں کریں گے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں رکھنا، یار مجھے بتائیں تعلق کیا رکھنا ہوتا ہے کسی نے؟ اتنے ویلے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق، میرے بھائی اپنی فیملی سے ٹائم نہیں ملتا، بیوی بچوں سے، کہ انسان جا کے تو چوتھے ملے جو ہے نا وہ جا کے کزنوں سے جا کے ملے. یار اتنا زندگی اس لیے آئی ہوئی ہے؟ ہاں صرف خوشی اور غمی میں آپ نے شریک ہونا ہے، اس میں تو آپ کو کوئی نہیں جنازہ پڑھنے سے نہیں روکے گا. ویسے جس بات میں کہہ سکتے ہیں لوگ کہ میرے جنازے میں نہیں تو آنا، لیکن جب آپ اس کے جنازے میں جائیں گے تو وہ میت اٹھ کے آپ کو نہیں روکے گی جنازہ پڑھنے سے، بے فکر ہو کے آپ جائیں. تو خوشی غمی میں جانا ہوتا ہے، بلا لیں چلے جائیں، جنازے میں تو بغیر بلائے چلے جائیں، خوشی کے موقع پہ اگر کارڈ آ جائے تو چلے جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ قطع رحمی نہیں ہے. قطع رحمی یہ ہے کہ آپ رشتہ توڑیں. اگر وہ توڑ رہے ہیں تو یہ تو سوال انہوں کو پوچھنا چاہیے، آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، موجہ مارو. اگر اللہ سے خطاؤں کی معافی نہ مانگی جائے تو جاہلیت کے دور کی خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، وضاحت کر دیں، آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گی اس صورت میں جب کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف آیا. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لانے کے لیے حضور کے پاس گیا، 321 نمبر حدیث کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا مجھے مسلمان کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو میں نے یوں آگے کر کے پھر کھینچ لیا، جان بوجھ کے ایسے کیا اینڈ ٹائم پہ، کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ جو میں نے کفر کی حالت میں اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی وہ مجھے معاف کر دی جائے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے عمر، تجھے نہیں معلوم کہ حج مبرور یعنی مقبول حج پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی. اگلے سے مراد یہ میں شستہ اردو میں بول رہا ہوں، اگلے یعنی جو گزر چکے، پچھلے جو بعد میں آنے والے، پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگلے کی جگہ. اور ایمان لانا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ تو ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اس سے بڑی کیا گارنٹی ہے. ایک دن نبی علیہ السلام باتوں میں مشغول ہو گئے اور صحابی نماز کا انتظار کرتے ہوئے سو گئے، بعد میں حضور آئے اور نماز پڑھائی، لیکن یہ وضاحت نہیں کہ صحابہ نے دوبارہ وضو کیا. بس تو آپ کو کیوں ٹینشن پڑ گئی ہے، وضو ان کا تھا، نماز ان کی تھی. اتنی ان صحابہ کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اس اینگل سے حدیثوں کو پڑھنا ہے، اس اینگل سے تو آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو کئی چیزیں جو ہیں وہ فلنگ دی بلینکس ہوں گی جو آپ کو بھرنی پڑیں گی، کیونکہ لٹریچر میں جب بات ہوتی ہے تو مختصر ہو رہی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا واضح ثبوت جو ہے نا سورہ الزمر آپ پڑھیں، وہاں اللہ تعالی نے فلنگ دی بلینکس خود کروایا مخلوق سے، آدھی بات ہوئی بھی ہے اور آدھا حصہ بیان ہی نہیں ہوا. تو اب آپ یہ کہیں گے آدھا حصہ بیان کیوں نہیں ہوا، یہ میں چلے آپ کو اب چونکہ ایک سوال آیا تو میں یہ مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں سورہ الزمر سے. ویسے تو قرآن میں کئی جگہ ہے لیکن ذرا نمائندہ مثال ہے، اس میں فلنگ دی بلینکس بہت زیادہ ہے، صرف اس لیے کہ بات آپ کو سمجھائی جائے. یہ 39 نمبر سورت ہے، ہاں جی، آیت نمبر 9. اس کا ایک حصہ تو بڑا مشہور ہے، میں شروع کا حصہ پڑھنے لگوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، بھلا وہ جو اللہ کے حضور رات سجدوں میں اور قیام میں گزارتا ہے اور آخرت کی جواب دہی سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، اپنے رب کی رحمت کا، بس اس کے بعد بات کو چھوڑ دیا. یعنی یہ شخص اور وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اب یہ جو بیچ کے جملے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیے، اور جو آخری جملہ تھا وہ آ گیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یہ مشہور پورشن، یہ اسی آیت کے اندر ہے. بھلا بتاؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. پہلے ذکر صرف اہل ایمان کا ہوا ہے اس آیت کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس طرح کی فلنگ ان دا بلینکس جو قرآن کے اندر ہوتی ہیں نا، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ یہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. قرآن میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے کہ 2+2=4، یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور اس میں بات بالمفہوم بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آتی ہیں وہ آپ نے اس کو اسی پیرائے میں دیکھنا ہے اور اس سے یہ رزن نہیں نکالنا کہ جناب یہ جو ہے وہ کیا بات کر دی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ بیان کر دیا. اس طرح کی مثالیں احادیث کے اندر بھی موجود ہیں, لہذا ٹوٹیلٹی میں آپ دین کو دیکھا کریں گے, ٹوٹیلٹی کے اندر کیا بیان ہوا ہے وہ اس کے اندر امپلائیڈ ہوتی ہے وہ بات. میری والدہ ڈیڑھ مہینے سے عدت میں ہے, میرے والد فوت ہو گئے, اب وہ بیمار ہو گئی ہیں, گھٹنوں کی بیماری, ڈاکٹر بھی چلنے پھرنے کا مشورہ دیتا ہے, کیا میں انہیں کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جاؤں؟ وہ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہیں, عمر رسید ہیں. باہر نہ لے کے جائیں, آپ گھر کے اندر ہی ان کو پھیرائیں نا جی, گھر کے اندر بھی کروایا جا سکتا ہے اس طرح کا معاملہ. باقی اگر ان کی زیادہ کوئی طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہے, بس وہ پھر کسی سے انٹریکشن نہیں باہر کریں گی, کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گی. آپ انہیں اپنے گھر کے باہر والی جو گلی ہے نا اسی میں واک کروا لیں. اب اگر آپ ان کو گاڑی میں سوار کر کے کسی دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں, ادھر ہی وہاں واک کروا لیں, کیونکہ وہ انہوں نے عدت تو وہ غم تو پورا کرنا ہے. علی بھائی ولی کون ہے, ان کی علامتیں واضح کریں. اس کے لیے مسئلہ 120 میرا ریکارڈ ہے, اللہ کے اولیاء کی 12 خصوصیات سورت الفرقان کے آخری دو رکوع میں نے اس میں کور کیے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. اور باقی جو ولی یہاں انڈیا پاکستان میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ تو ہر فرقے کا اپنا ولی ہے, ان کا کیا لینا دینا میرے بھائی. میں ڈیفینیٹلی جن اولیاء کو جانتا ہوں وہ تو صحابہ اکرام ہیں اور اہل بیت ہیں علیہم السلام, ان کے بعد ہمارا اس نے زن ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں امام بخاری کو امام مسلم کو اللہ کا ولی مانتا ہوں الحمدللہ, رہ گئے جو آپ کے ہیں وہ تو پتہ نہیں, چھوڑ دو پھر, میری زبان بند رہنے دو. میری فیکٹری میں کام کرنے والے نماز نہیں پڑھتے, ہاتھ منہ کام کی وجہ سے کالے ہونے کی وجہ سے نماز کے نزدیک نہیں آتے. وہ اس وجہ سے نہیں آتے, چھٹ دو. جب سے زور اثر کا اکٹھا کرنے کا بتایا ہے اور ترغیب دی ہے تو ماشاءاللہ دو ماہ میں ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ماشاءاللہ. یہ عمل ٹھیک ہے, اور ملازمین کوئی 10-15 کلومیٹر دور سے آتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے, آپ جمع سوری کروائیں جو سب کے نزدیک جائز ہے تاکہ آپ اختلاف سے ہی بچ جائیں, حنفیوں کے نزدیک بھی. جمع سوری یہ ہے کہ زور آخری وقت میں پڑھیں اور اثر اول وقت میں. مثلا آج جہلم شہر میں زہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:08 پہ, تو آپ 2:55 پہ زہر کی جماعت کروائیں, اور جس نے 3:08 ہوں وہ آج کل وہ ڈیجیٹل کلاکس بھی آئی ہوئی ہیں وہ مسجد میں لگا لیں, وہ خود بخود ان میں ٹائم فیڈ ہوتا ہے, وہ بول پڑے گی. جس نے اثر کا وقت داخل ہو اسی وقت اثر کی اذان دی, یوں آپ تقریباً 20-25 کے اندر دونوں نمازیں پڑھ لیں گے. اور یہ جو آپ نمازیں پڑھیں گے اس کے اوپر نہ کوئی بریلوی فتویٰ لگائے گا, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی اہل حدیث, نہ کوئی شیعہ, کیونکہ یہ نماز اپنے اصلی وقت میں اپنے ٹائم میں ہی پڑھی جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی الاسلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو پہلے دن انہوں نے تمام نمازیں آپ کو شروع کے وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں, اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان یہ دو ایکسٹریمز ہیں, جس وقت آپ چاہیں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یعنی آج کل آلموسٹ فجر کا ٹائم اگر 5:30 داخل ہو رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے 7 تقریباً, تو اس پورے 1.5 کے اندر آپ کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. اس طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی. فجر کے وقت جنابت کی حالت میں ہوں اور وقت مختصر ہو تو پہلے غسل کریں یا نماز پڑھیں؟ بھئی اگر غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو آپ تیمم کر کے کپڑے چینج کر کے نماز پڑھ لیں, آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. وضو اور غسل کے اگینسٹ تیمم دونوں کو کفایت کر جائے گا. تیمم کا طریقہ قرآن میں سورہ نساء میں سورۃ المائدہ میں آیا, میری تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ لیں, اس میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. آخری 5 میں کس کی آنکھ کھلتی ہے, مٹی پہ یوں ہاتھ مارے چہرے پہ, پھر ہاتھ مارا, اگر لگ جائے تو وہ جھاڑنی ہے, اور دایاں ہاتھ اور بایاں کیا, آپ کا غسل بھی اتر گیا, وضو بھی ہو گیا, اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کر دیتی ہے جس طرح کے پانی, قرآن میں آیا نا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی ہے. کیونکہ اب آپ کے پاس شرعی ایشو ہے, بیمار ہوں سفر میں ہو پانی نہ مل رہا ہو، یا پانی مل جائے اور اتنا ٹھنڈا ہو کہ غسل کرنے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. کہ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم تو آیا تھا لیکن پانی گرم نہیں تھا، تو ٹھیک ہے تیمم کریں سرکار، موجے مارے. دین ہے ہی آسانی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین تو آسانی ہے، لیکن آسانی وہ جو نبی اسلام نے تعلیم فرمائی ہے. بغیر وضو کے نہیں نماز پڑھ سکتے، اور نہ ایک وضو سے بارہ دن تک ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو فضائل مال میں لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا اس طرح. گروی کے متعلق سوال ہے، کیا ایک خاص رقم مختص کروا کے کسی کے پاس رکھوا کر اس کے گھر کو کرائے کے بغیر استعمال کرنا سود کے مترادف تو نہیں؟ جی اور کیا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں نا آپ اس کا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑ بکری تمہارے پاس گروی رکھوائے اور اس کے اگینسٹ تم سے قرضہ لے، یعنی رہن کوئی رکھواتا ہے، تو تم اس کا اتنا دودھ استعمال کر سکتے ہو کہ جتنا تمہارا اس بھیڑ بکری کو کھلانے پلانے کا خرچہ ہو رہا ہے. یعنی ظاہر آپ اس کو خوراک بھی ڈال رہے ہیں نا، تو وہ خوراک تو اس کے مالک کو دینی چاہیے تھی نا. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ تو نہیں دے رہا، تو تم اتنا دودھ استعمال کر لو جتنا تم اسے کوئی گھاس پھوس وغیرہ ڈال رہے ہو. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے سارا دودھ استعمال کر، تیرے پاس گروی ہے تو خدمت کر رہا تھا تو پی سارا دودھ، نہیں. تو یہ اصولی حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ اتنا نفع اٹھا سکتے ہیں اس سے جتنا آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، پھر آپ نفع اٹھا سکتے ہیں. مثلا آپ کے پاس کسی نے مکان گروی رکھوایا اور آپ اتنے کامل الایمان مومن ہیں کہ آپ نے کہا کہ یار میں چلو اس کی سفیدی کروا دیتا ہوں، تو 40,000 روپیہ، آج کل تو خیر لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، تو 1,00,000 روپے کی آپ نے سفیدی کروا دی، اور پھر آپ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں کہ اس کا کرایہ کتنا ہے، تو وہ آپ کو بتائے کہ جی 20,000 روپے اس مکان کا کرایہ، تو آپ پھر 5 مہینے اس میں گزار سکتے ہیں. لیکن 5 مہینے گزارنے کے بعد سفیدی کروائے نا، کہ سفیدی پھر خراب کر دو، پھر ٹھیک کرانا بھی تھوڑے سے ضروری ہو جائے گا. تو یہ کر سکتے ہیں. موٹیویشنل سپیکرز کو سننا کیسا ہے؟ ضرور سنیں جی، لیکن اپنی عقل کھول کے سنیں. جو بات صحیح کر رہے ہیں وہ آپ لے لیں، جو غلط کر رہے ہیں جو کہانیاں کروا رہے ہیں وہ نہ آپ لیں. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ 3,00,000 روپے میں یہ تقریر کرتا ہے کہ دنیا کے مال کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ بات میں کرتے ہوئے تو اچھا لگتا ہوں جو اپنی جیب سے آپ لوگوں کے اوپر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں؟ یا ایک موٹیویشنل سپیکر چاہے وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، وہ آپ سے اپنی فیملی کا ٹکٹ بھی لے اور 5-star ہوٹل میں رہنے کا خرچہ بھی لے، یا آپ سے ڈیمانڈ کرے دوسرے ملکوں میں جا کے صرف سٹیج پہ چڑھ کے یہ بات بتانے کا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تو پھر ہم یہی کہیں گے نا کول و فیل میں تضاد ہے نا آپ کے. اگر یہی کرنا ہے پھر تو دنیا کا ہر بے روزگار نوجوان تیار ہے اس طرح کی اسلام کی خدمت کرنے کا. کیا ولی کے پاس غائب کا علم، یہ غائب نہیں لفظ غائب ہوتا ہے یا کے ساتھ ہے، ان کی حیثیت واضح کریں؟ یہ میں نے کافی دفعہ، ولی کو تو چھوڑ دیں، نبی کو بھی صرف اتنا علم الغیب ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، وہ قرآن میں واضح ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے. ولی کون کیا بتا سکتا ہے؟ یہ نجومی ہو گئے یا یہ بابے بیٹھ کے آپ کو جو اٹکل پچو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے تو بڑا آسان سا ٹیسٹ رکھا ہے، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا یا میتھمیٹکس کی میں 4-order ڈیفرنشل اکویشن لکھ کے دیتا ہوں، وہ کوئی دنیا کا ولی جس نے دنیاوی کسی گورے سے تعلیم نہ حاصل کی ہو، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو آپ کو دنیاوی کو ٹیچر سکھائے گا نا، تو مجھے صرف پڑھ کے بتا دے دیکھ کے کہ کیا لکھا ہوا ہے. سمجھانا تو دور کی بات ہے، دل کا حال تو چھوڑ دے. اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ ہی گمراہی پہ مبنی ہے. علم غیب کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز، آپ علم غیب لکھیں اور میرا نام لکھیں تو انشاءاللہ بارش کے قطروں کی طرح ویڈیوز ٹبک پڑیں گی یوٹیوب حافظہ اللہ میں. آپ ایک انجینئر ہیں تو کیا آپ کو کبھی کسی سائنٹیفک انویشن کرنے کا دل چاہا؟ جی سرکار میں نے تو وہ انویشن کر دی ہے جو سارے سائنٹسٹ اور انجینئرز اور علماء مل کے نہیں کر سکتے. میں نے وہ فارمولے دریافت کر لی ہیں جس کے ذریعے انسانیت کا علاج ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی نہیں کوئی کر سکتا. ہاں انجینئر تو میں ہوں، میں سرجن ڈاکٹر بھی ہوں. اللہ کے فضل سے لا علاج بیماریوں کی شفا یہاں سے ہوتی ہے، صدیوں سے جو بیماریاں لگی ہوئی تھیں. دیکھیں سب سے بڑی کسی انسان کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں نا جی انسانیت کے لیے کچھ کریں، میں کہتا ہوں انسانیت کا سب سے بڑا مسیح وقت کا پیغمبر ہوتا ہے جو ہمیشہ کی کامیابیوں کا راستہ دکھاتا ہے. دنیا میں کامیابی کوئی سکھا بھی دے آپ کو، 60-70 سال بعد تو آپ نے مر جانا ہے، اور پیغمبر آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس سے آپ کی ہمیشہ کی زندگی بننے والی ہے. تو پیغمبروں کے راستے پہ چلتے ہوئے، پیغمبروں کے جو نائبین ہیں، پیغمبروں کے جو ڈاکیے ہیں، جو پیغمبروں کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، وہ پیغمبروں والا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی بڑی انوینشن کہ میں نے فارمولا دریافت کر لیا کہ بریلویوں کو کیسے قابو کرنا ہے، دیوبندیوں کو کیسے قابو کرنا ہے، اہل حدیث کو کیسے قابو کرنا ہے، اور شیعہ کو کیسے قابو کرنا ہے. اور یہ قابو کرنا کو ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں تھا، جس طرح کہ آپ کو آپریشن سے پہلے انستھیزیا دیا جاتا ہے، وہ جو اتنی بڑی وہ سوئی لے کے وہ کمر میں لا کے گھسیٹتے ہیں، آپ کو پتا ہے بڑے آپریشن کے لیے وہ بڑی وہ سوئی دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ سوئی اس لیے نہیں ماری جا رہی ہوتی کہ وہ انستھیزیا دینے والا آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کو پہلے ٹیکہ لگاتا ہے. اس کے بعد جب آپریشن کرتا ہے تو اپینڈکس کا آپریشن ہو یا اس طریقے سے بائی پاس ہو، باقی ایشوز ہوں، وہ ایڈریس کرتا ہے، تو آپ ایک بڑی تکلیف سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کو یہ چشتی رسول اللہ، اشوری رسول اللہ والے سوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مقصد کسی کو بےزت کرنا نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ کی اس شرکیہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، ان گستاخانہ عقیدوں کا علاج کرنا ہے جو بابوں نے آپ کو سکھائے ہیں کتابوں سے دور کر کے. میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ وہی سوال آ گیا انزائٹی والے، پہلے ہو چکے، اتنی انزائٹی کے دو حال لکھ کے بھیجتا جی. میں بیرون ملک ہوتا ہوں، وہاں پر مکس گیدرنگ کو اوائڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھائی اور کام دونوں میں ایک ساتھ کیسے بچا جائے؟ جی وہ میں نے اس کا بتایا ہوا نا کہ آپ حت الامکان کریں گے نا، مٹکا نہیں ہوگا آنکھوں کا، چھپی دوستی نہیں ہوگی، علیحدگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے کلاس کے اندر اب ہماری تو مجبوری ہے، اب یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے نا ہمارے ملک میں بھی مکس گیدرنگ کو اوائڈ کیا جائے. سکول کالج لیول کے اوپر تو کافی حد تک ایڈریس ہے، یونیورسٹیز میں ابھی اس لیول کے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے کہ زیادہ سے یونیورسٹیز قائم ہو سکیں، باہر کے ملکوں میں تو زیادہ مسئلہ ہے. تو آپ نے بس ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، مکس گیدرنگ سے بچنا ہے، اس حوالے سے کہ آپ جس طرح کہ وہ ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے، اس طرح نہیں. باقی جس طرح ہم ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو مکس گیدرنگ میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں انٹریکشن تو نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس طرح آپ کلاس میں بھی اپنی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے، یا کبھی کوئی اسائنمنٹ میں جان بوجھ کے کوئی مرد و عورت کا گروپ کو بنا دیتا ہے اس طرح کا، وہ بھی ظاہر ایک اوائڈ ہی کرنا چاہیے. مان لو اس میں بھی بالکل ون ٹو ون والا معاملہ نہ ہو تو کسی درجے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو چھٹکارے کے راستہ بنا دے. تشہد کی حالت میں جب انگلی اٹھاتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک اٹھائیں؟ شروع سے لے کے اینڈ تک اٹھانی. مسلم شریف میں چار احادیث موجود ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانوں پر اور بایاں بائیں زانوں پر، اور ایک مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں دایاں دائیں گھٹنے پر اور بایاں بائیں گھٹنے پر. میں نے نماز کا پریکٹیکل بھی ریکارڈ کرا ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے. یعنی جب آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع کریں گے اسی وقت آپ اٹھا لیں گے، اور اینڈ تک اٹھا کے رکھنی. یہ نہیں ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے اور اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، مسلسل اٹھانی ہے. یہ بھی طریقہ درست ہے. دوسرا طریقہ ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام 53 کا عدد بناتے تھے، وہ عربی ہاتھوں کے اوپر گنتی گنتے تھے نا, تو وہ 53 کا عدد یہ ہوتا تھا کہ 53 وہ یہاں پہ بنتا تھا. انگوٹھے کو آپ درمیان کی انگلی کی جڑ میں رکھیں, یوں یوں انگلی اٹھانا بھی سنت ہے اور یوں اٹھانا بھی سنت ہے, یہ دونوں طریقے. اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے تو آپ ہلکا ہلکا حرکت بھی دیتے تھے. مسلم شریف میں حرکت دینے کا ذکر نہیں ہے, لہذا یہ دونوں طریقے درست ہیں. مسلسل اٹھا کے رکھیں تب بھی درست, مسلسل اٹھا کے رکھیں اور دعاؤں میں اسے ہلکی سی حرکت دیں تب بھی درست. میری تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے, تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ. اگر کوئی لڑکا عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ انشور کیا جائے نا اسے سمن جا بھی رہے. بعض اوقات غلط ایڈریس پہ وکیل وہ سمن بھجواتے ہیں تاکہ تین پیشیوں پہ وہ پیش نہ ہو تو ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جائے, تو یہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں پیش ہو رہا سرکار, آپ اس طرح کریں وہ سمن لے کے نا اس لڑکے کو جا کے خود ڈلیور کریں, یہ چیز انشور کریں کہ اسے پتا ہے اس کے باوجود وہ نہیں آ رہا, ادروائز اس طریقے سے تنسیخ نکاح نہیں ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے. تو دو نمبری ہے یہ, تو عورت اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے حرکت کرتی ہے, یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے, کیونکہ اسے خدشہ ہوتا ہے کہ جب وہ مرد کو بلائیں گے تو غلطی عورت کی نکل آئے گی اور پھر وہ صلح کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ججز کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس طریقے سے پیچ اپ ہو جائے, وکیل کی کوشش نہیں ہوتی کبھی پیچ اپ ہو. ہاں وہ تو کہتے پڑھو اے فارم جڑا نے سائن کر دو اور اس وہاں پہ لکھا ہوتا ہے مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا, مجھے مارتا بھی ہے, یہ نشہ بھی کرتا ہے. اور جب وہ کاغذ پہنچے گا اس مرد کے پاس جس سے چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوئی ہوگی, وہ کہے گا کہ یار یہ میری بیوی ہے جو میرے پہ یہ الزام لگا رہی ہے, میں نے تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا اور اس نے یہ لکھا ہے کہ نشہ کرتا ہے. تو طلاق اگر نہیں بھی ہونی تھی تو کنفرم. لہذا یہ اگر آپ نے عدالت میں جانا بھی ہے تو وہ جو فارم بھر رہے ہوتے ہیں نا وہ فارم ذرا پڑھ کے دیکھ لیا کریں کہ اس پہ آپ وہی الزام لگائیں جو ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی نوبت آئے کسی کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ تو میں نے آپ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ طلاق کا لفظ تو ایک شادی شدہ مرد کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی جینون ایشو ہے تو آپ کروا سکتے ہیں, لیکن اس چیز کو آپ انشور کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا, تو بس اس کے آگے سوال ہی نہیں لکھا ہوا. آج یہ صرف جس کا سوال ہے وہ بتا دے کہ کیا نکالنا چاہتا ہے اس میں سے. جی اچھا یہ کس آیت میں لکھا ہے گندم میں؟ اس طرح نہ کریں سرکار, بیٹھ جائیں. اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کریں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, مجھے یہ بتائیں گندم کا لفظ کس آیت اور حدیث میں آیا, کہیں پڑھا آپ نے؟ ایک آپ نے نہیں کہنا جب تک وہ نہیں کہتے, پڑھا یار چھوڑ دیں. میں نے ایک سمپل سوال کیا, میں یہاں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا ہوا, بس ٹھیک. سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ بتا دیں. میرے ساتھ ڈائریکٹ نہیں آپ نے ہو رہا, یہ 300 بندہ جو ہے یہ کیا میرا مطرے ہے کہ آپ دو بندے سگے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں گا؟ 300 کو آپ ذرا 5-5 منٹ سے ملٹی پلائی کریں تو میں کتنے دنوں کے بعد اٹھوں گا؟ چھوڑ دیں, بس میں نے آپ کو جواب دے دیا. سوال جب تک نہیں ہوگا جواب ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر یہ سوال ہوتا نا وہ پھل کون سا تھا تو میں جواب دیتا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ اس لیے یاد نازل نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کون سا پھل کھانا ہے کون سا نہیں, بلکہ اسی میں موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے تم سے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلا دے. یہ مورل لیسن تھا, اس سٹوری کا مورل لیسن یہ تھا. جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھ رہا کہ اس پھل کا ذکر کرے, آپ کے نزدیک وہ کیسے اہم ہو گیا کہ آپ نے وہ کھانا یا نہیں کھانا؟ وہ حلال و حرام کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ چار چیزیں ہیں, مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کے اوپر. اور باقی جو احادیث کے اندر آیا کہ ایسے درندے اور چرندے جو گوشت خور ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تفصیلات آ گئیں. اس کا مورل لیسن یہ نہیں تھا. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تو آپ حمد و صلات کے بعد کہتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں, یہ سمجھانے کے لیے. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ڈائریکٹ قیامت ہی آئے گی. اب کوئی شخص یہ بحث کرے کہ یہ نبی علیہ السلام نے کون سی دو انگلیاں جوڑی تھیں، یہ والی دو جوڑی تھیں یا اگلی والی دو جوڑی تھی، کون سی یہ نبی علیہ السلام اشارہ اس لیے کر رہے تھے کہ بعد میں یہ کیلکولیٹ کیا جائے کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی جوڑی تھی. یہاں مقصد تھا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں نا، میرے بعد اب قیامت آئے گی. ہاں نماز میں انگلی کیسے اٹھانی ہے اس کا تو طریقہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا، وہاں مقصد یہ نہیں تھا بتانا. تو لہذا جتنے مورل لیسن قرآن و سنت میں آتے ہیں نا، ان لیسنز کے اوپر غور کیا جاتا ہے. یہ آیات حلال و حرام سے تو تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، اور جس کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہی نہیں ہے. اس سے بڑی بات اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے قرآن میں وہ کس طرح ہوئی ہے، جس طرح میں اور آپ بات کرتے ہیں، نہیں اس کا موڈ بھی ذکر نہیں ہوا. ہمارے لیے اس سے مورل لیسن اخذ کرنا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی لوگ پڑھ جاتے ہیں جی شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی وہ مور کے ساتھ سانپ کی شکل میں. یار خدا کے لیے بھائی، اس چیز کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق ہے؟ یار قرآن و سنت ہے تو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کے نام قرآن میں مینشن نہیں ہوئے، ہونا تو چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ڈسکس کی جاتی کہ آپ فلاں خاندان میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، آپ کا بچپن فلاں جگہ گزرا، پھر کرتے کرتے آپ نے دعوی نبوت 40 سال کا کہیں ذکر تک نہیں، ڈائریکٹ آپ کی دعوت کا ذکر آیا. تو اس لیے قرآن و سنت کی تعلیمات اس لیے نہیں کہ ہم نے ان چیزوں میں پڑھنا ہے، بلکہ اسے مورل لیسن لینا ہے. سیدہ صاحب کا صحیح طریقہ، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، آپ سیدہ صاحب کا طریقہ لکھیں. کم از کم 5 طریقے قرآن و سنت میں آئے ہیں، ان میں سے ایک جو عموماً طریقہ حنفیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، نبی الاسلام سے تو یہ ثابت نہیں، البتہ تابعین سے ثابت ہے، یعنی عبدو اور رسولو کے بعد ایک دفعہ ایک طرف سلام پھیر کے آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں اور پھر تشہد پورا کرنا ہے. بخاری مسلم میں 2 میجر طریقے آئے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہیں اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے، اور یہ بھی آیا کہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لینے ہیں. تو وہ 5 طریقے جو ہیں سجدہ صاحب کے، اور ان کے مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی دل میں بار بار گناہوں کی طرف سے کشش ہوتی ہے، جی ہونی چاہیے، گناہ ہے اس لیے کہ کشش ہو اور اس کو کرنے کے، ہاں یہ کرنے والا معاملہ غلط ہے. بعد میں دل میں ملامت پیدا ہوتی ہے، خود کو کیسے رائے راست پہ چلائیں. بھائی اپنی کمپنی اچھی کریں، ماحول اچھا کریں، اور ہر اس چیز کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے. اگر آپ بیہودہ ڈرامے، بیہودہ فلمیں اور بیہودہ لطیفوں والے دوستوں میں بیٹھیں گے تو میرے بھائی یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کو آیات زبانی یاد ہونا شروع ہو جائیں یا حدیث زبانی یاد ہونا شروع ہو جائیں. ہاں جی جس ماحول میں ہوں گے ویسے ہی اثرات ہوں گے. تو اپنا کمپنی اچھی کریں، کمپنی اچھی نہیں ہے تو یوٹیوب کے اوپر اچھی کمپنی اویلیبل ہے، یعنی وہ فیس بک کے اوپر دوستیاں بنانے کو اچھی کمپنی نہیں میں کہہ رہا، میں یوٹیوب سے مراد یوٹیوب کے اوپر قرآن کے لیکچرز، احادیث کے لیکچرز، سائنٹیفک جو ڈاکومنٹریز جن کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. مصروفیت پہلی اور آخری شرط ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی، لیکن وہ مصروفیت پازیٹو کاموں میں، تو انشاءاللہ ستے خیر ہے. توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا. باقی میں گناہوں سے تو بچتا ہوں، لیکن سموکنگ بہت کوشش کے باوجود نہیں چھوڑ سکا. اس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر سے یا ایسی آرگنائزیشن جو اس حوالے سے گائیڈ کرتی ہیں، آج کل تو ایسے سگریٹ آ گئے ہیں جن میں وہ سمیل ہوتی ہے لیکن وہ سگریٹ ہوتے نہیں ہیں، تو وہ شروع میں آپ کا یہ جو آپ کو نشہ یہ دھت لگی ہوئی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے وقتی طور پہ کوئی آلٹرنیٹو، یہ باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں فزیکلی، اس میں ادویات بھی شامل ہوتی ہیں، تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اب تو سرکاری ہاسپٹلس میں بھی اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. ایون یہ تو اسموکنگ تو وہ چھوٹی چیز ہے، نشے کو چھڑوانے کے لیے باقاعدہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. میں ابھی چھڑوا سکتا ہوں اگر میرے پاس ریسورسز ہوں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ جو ہے نا وہ اسموکنگ چھوڑ دیں تو جتنے سگریٹ آپ روز کے پیتے تھے اتنے 1000 کے نوٹ مجھ سے لے لیا کریں، تسی کہنا پچھلے بھی میرا حساب کتاب کلیئر کرو، میں توبہ کر لی ہے، میرے گناہ نیکیاں نہ بدل دو. جہاں بھی مسجد میں درس میں باہر سے آنے والے افراد لوگ ہوتے ہیں، نہ نماز نہ بالغ بچے ہی جماعت کرواتے ہیں. قرآن پتہ نہیں کیا لکھا ہوا جی، یہ کیا لکھا ہوا جی، بیٹھ جائے بیٹھ جائے, کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ جائے, نابالغ سے مراد یعنی وہ نماز غلط پڑھاتے ہیں یا صحیح پڑھاتے ہیں, نماز ٹھیک پڑھاتے ہیں یا غلط پڑھاتے ہیں, بس ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی. بالغ نابالغ جو ہے نا کوئی شرط نہیں ہے, قرآن آنا شرط ہے. بخاری میں ایک صحابی چھ سال کی عمر میں امامت کرتے تھے, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, سکس ایئرز اولڈ بوائے جو صحابہ کا امام تھا اسے قرآن آتا تھا. مجھے بتائیں جو بابے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہیں تجوید کے ساتھ قرآن آتا ہے یا نماز آتی ہے؟ نہیں آتی, کتنے آندی ہے؟ بابے اور نماز آ جائے تو بڑی گل ہے. ہاں تو وہ تو امامت ویسے ہی نہیں کرا سکتے. صحیح مسلم حدیث ہے جو امامت کی چار شرائط ہے نا ان میں سے پہلی شرط قرآن کا علم ہے. تو اب مدرسے کے جو طالب علم چاہے وہ نابالغ ہیں اگر وہ وضو کر لیتے ہیں پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں قرآن وہ ان سے بہتر پڑھتے ہیں تو وہ اہل وہی ہیں امامت کے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے جی, چھ سال, چھ سال سے تو بڑا ہی ہوگا وہ بچہ جو پڑھا رہا ہے وہاں پہ, تو چھ سال کا بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے. یہ انفیوں نے ابھی مشہور کیا ہوا ہے کہ نابالغ جو ہے وہ بالغ کی امامت نہیں کروا سکتا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ کہیں شرط لکھی ہوئی ہے؟ مسلم شریف میں چار شرائط آئی ہیں, داڑھی بھی نہیں ان میں. نمبر ون قرآن کا علم, پھر نبی علیہ السلام فرمایا قرآن میں برابر ہے, پھر سنت کا علم, سنت میں برابر ہے. تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی دین پہ جو پہلے چل رہا ہے اس میں بھی بچے آگے نکل جائیں گے, کیونکہ بابے نے تو آخری عمر میں نمازیں شروع کی ہیں, بچہ تو بچپن سے کر رہا ہے, ہجرت میں بھی بچہ آ گیا. اور چوتھے نمبر پہ جا کے آتا ہے کہ اگر اس میں برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو. تو چوتھے تک تو گل پہنچنی نہیں نا. نبی علیہ السلام کی والدہ تو فات کر گئیں, اس لیے ساس کا رشتہ نہیں حدیث میں, لیکن بیوی کے حقوق العباد میں تو مدد کرنا بنتی ہے, اور ساس ماں کی مثل ہوتی ہے. کس کی ساس, آپ کی یا اس کی؟ آنا داڑ تھلے, تیری ساس ماں کی مثل نہیں ہے تو تیری زنانی کی ساس ماں کی مثل ہے. جی جی ٹھیک ہے, جو جو خدمت آپ کی بیوی آپ کی ماں کی کر رہی ہے یا آپ کروانا چاہتے ہیں وہی اس کی ماں کی شروع کر دیں. یعنی اگر وہ آپ کے ماں کے کپڑے دھو رہی ہے تو آپ جا کے اپنی بیوی کی ماں کے کپڑے دھوئے, تو بس تنو جواب لب جائے گا اللہ دے بندے. وہ خدمت کر دی ہے اس نے آپ کی یا آپ کے بچوں کی یا آپ کے مال کی. اسلام آباد بری امام سرکار نے شیر اور بیل جن وغیرہ وغیرہ کو جو پتھر کا ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا کوئی ولی اللہ سے دعا مانگ کر ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ سے دعا کی کہ وہ ایسا کر دے, تو یہ تو پاسبل نہیں میرے بھائی. کہ جی جی میرے سامنے نہیں تھا بنانا تو میں بتا دیتا, اس زمانے جی انجینئر ہوتا تھے تو ہم دس دینا, جھوٹ ہے سرکار. میں انہوں دعویٰ کراں کہ اے ٹیبل جڑا ایک مولوی سی بریلویاں دا جنہوں میں انج نگاہ وے کے ٹیبل بنا دیتا ہے, مان لو گے؟ گل کرو, جب آپ خود کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کے اوپر کیوں ایسی بات تھوپتے ہیں کہ نگاہ مار کے. وہ میں نے بھی ویسے زیارت کی ہوئی ہے, میں اوپر تک گیا آیا, اسی تے آئی بری سرکار دا فیض ہاں, تم دسیا سی نا میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا, بری ماں میں کہہ رہا ہے بچہ سنبھال, جرا بابیا نہیں منڈی چوکے گا آگے بعد چڑھ دو. قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا, اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ فیس بک سوشل میڈیا, یار اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں, اے کہڑی اسلام کی خدمت ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بھٹی صاحب ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ دو نمبر ہے, تو اس کے بعد کیا لوگوں نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینا ہے؟ یار خدا کے لیے ان کے وی لاگ کا یہ مقصد نہیں ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والا دودھ جو ہے نہ پیئیں, خالص دودھ پیئیں. تو قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے, ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا, تو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیں؟ کڈا وڈا روند مار دیو یار, پیٹ سے آپ پا کے بیٹھ گئے ہو. یعنی اگر کسی کے گھر میں کھانا صحیح نہ بنا ہو تو کہنا میں ایک بار روٹی نہیں کھانی, یہ کہتا ہے؟ یا وہ سیدھا فون کرتا ہے اور جناب آن لائن جو ہے کوئی فاسٹ فوڈ منگوا لیتا ہے یا جا کے لے آتا ہے؟ کھانا پینا تو نہیں آپ چھوڑ سکتے, یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو یہ دو نمبر ہی چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی کہ آج تک ہوا ہے کہ بی بی سی یا سی این این کی خبریں چل رہی ہوں اور اس کے جو نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے جس میں خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے, دنیا کے آدھے انسان اس کا ترجمہ کچھ اور کر لیں اور آدھے کچھ اور کر لیں. سکینڈل لکھا ہو ایک پولیٹیکل لیڈر کا اور اس سے دوسرے کا سمجھ لیا جائے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ قرآن کے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ ترجمہ. آج کس ماڈرن دور میں بات کر رہے ہیں ترجمہ, جبکہ لیونگ لینگویج ہے قرآن کی عربی. یا تو زبان مر گئی ہوتی نا, دنیا میں چند لوگوں کو آتی. دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں جن کی نیٹو لینگویج, لاکھوں نہیں کروڑوں. اور سرکار 1.5 کروڑ تو صرف کرسچنز ہیں بائی برتھ جن کی زبان عربی ہے. مسلمان تو آپ چھوڑ دیں کروڑوں میں, نان مسلم بھی 1.5 کروڑ ہیں جن کی زبان عربی ہے. آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا, اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. مولوی بھی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے, حاشیے میں جا کے نا وہ اپنا لچ شریف تل دیتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کے اوپر پوری توحید کھڑی ہوئی ہے, کس فرقے والے نے اس کا ترجمہ یا علی مدد کیا ہے یا شیخ عبد القادر جلانی مدد کیا ہے؟ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ کس نہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے ہیں؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, ترجمہ نہیں بدلا. ترجمہ تب بدلے گا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کوئی الٹ کر دے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کو یہ سمجھ لے کہ شیطان کے نام سے شروع. نہیں, یہ کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے. تینوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. اس پہ میں بہت سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, قرآن کے 8 تراجم, 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ. یہ بیسیکلی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں, پچ کھود رہے ہیں, اپنی باری لے چکے میں. یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں اور یہ قرآن کے دشمن ہیں کہ جی وہ جی ترجمہ بدل. کون سا ترجمہ بدلا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا, آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا مارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے سوائے چاندے کے علماء کے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے, لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے, اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا, سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے, تشریح کے طور پہ, لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر, اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کی مہر سے آئیں گے. سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن یہ آیت نازل کر رہا تھا؟ مجھے بتائے. استغفر اللہ وتوب الیہ, یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا. دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا. اس لیے آیت پوری تو پڑھے, اس کا اسلوب بتا رہا ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے. ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین، تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا سر. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے، کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ، اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا اس کے اوپر سیل لگتی تھی، آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے، بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر ایک سیل لگا دیتے ہیں، وہ سیل آپ توڑیں گے اس کو توڑے بغیر آپ کو تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بےمانی کی ہے. جس طرح غلام قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں، کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، بخاری کے الفاظ ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بولا کہ رسول اللہ، بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں، وہ خاتم النبیین. اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں، سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر، خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے. پھر بھی اگر وام رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں نبی الاسلام نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محل سیل. جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد، سٹیمپ جسے کہتے ہیں، دو معنی ہو گئے، ایک سیل اور ایک سٹیمپ. اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کیے ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے، پکڑا جائے. تو یہ دجال پکڑا گیا نا، اس نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں مورے لگا لگا کے نا اپنے بعد پیغمبر بھیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں، نعوذ باللہ. اس کا کوئی دور دور تک، اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں، سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں قادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر، باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں، جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا اور فلاں جگہ مر، خدا یہ علمی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کیا ہے. علمی بات کریں، ہم نے علمی جواب دیے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ، کوئی ایک ویڈیو دکھا دے، میں دو نہیں کہہ رہا، ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو. جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں, چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی ٹی ایل پی کر رہی ہو, ختم نبوت کے نام پہ اینٹی قادیانی ہیں, ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ, ہائے ہائے ہائے ہائے اشرفی رسول اللہ, اے زخم میں تہاڈا چھلنا ہے بار بار چھلنا ہے تہاڈے ابے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورس کرن تے تسی نہ لو ختم نبوت دا نسل نو ختم نبوت تہاڈا کی لینا دینا, خود ڈاکو ہے آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر, آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں, آپ غلام قادیانی دجال کی کتابیں پڑھے, اس نے بابوں کے یہ سارے کلمے کوٹ کیے ہیں, شیخ احمد سرندی کی باتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں اول العظم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگلے ہزار سال کا مجدد ہوں اور جو جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹڈ کاماز کے اندر, اس نے کوٹ کیے ہیں, کشتی نوح کی کتاب پڑھے, بازید بستامی کے دعوے, تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی جائے تسی سبحان اللہ پڑھو اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو تسی لانتا بھیجو اور دونوں ایک جیسے ہی ہو, یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد, چھوڑ دیں یہ انہوں نے دھوکے دیے میں, اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے رزلٹ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ رزلٹ نکلتا ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر, اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی, بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے رزلٹ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے, ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, جو سورۃ طہٰ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا, اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے ہارون علیہ السلام, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت علی مولا علی علیہ السلام, اور دوسرا نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, اس لیول کے اوپر صحابہ کرام میں سے اہل بیت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے, دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں, تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے, آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے ہارون کی موسیٰ سے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا, اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے نہ امتی نبی ہو سکتے ہیں تے غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا قادیانی تے شے ہی کوئی نہیں, یہ رزلٹ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے سے نہیں نکالا تھا, ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں ختم نبوت کی دلیل میں نا اس حدیث کو کہ جی نبی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کیا نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم از کم امتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا نا, یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا, آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں آپ مانتے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے, بالکل مانتے ہیں, پھر آپ حیران ہوں گے کہ پھر یہ بیچ میں چول شہر کہاں سے تم نے داخل کر لیا, تو کہیں گے نا یہ امتی نبی ہے, تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی ہارون کی جگہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے تھے, مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے, حضور کا ساتھی بھی آپ کے اہل البیت میں سے, آپ کا داماد جنتی عورتوں کی سردار کا خاوند، آل محمد کی نسل وہ والی، رسول اللہ کی ان سے چلنی، صلوا علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. وہ نسل ویسے چلنی وہاں سے، وہ تو امتی نبی کوئی نہیں. تو بعد والے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں؟ کوئی رزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فتنہ کھڑا کیا اور اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں بابوں نے، صوفیوں نے، جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے، اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگا ہو کے سامنے آتا ہوں. وہ پھر ننگا ہو کے سامنے آ گیا. وہ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا. اگر وہ نبی کا لفظ نہ بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ، عشری رسول اللہ پارٹیاں ہیں نا موجود، آج تک موجود ہیں، مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں، وہ کہتا ہے امتی نبی، کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں. لیکن نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط، اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ لا کے بارتے ان کی سامنے رکھتے ہیں، پہلی چیز ہی سامنے رکھتے ہیں. 2017 میں جب خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا، اینٹی قادیانی، ختم نبوت نہیں سرکار، ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں. چشتی رسول اللہ کو جو اعلانیہ غلط نہ کہے، وہ ختم نبوت کا نام بھی نہ لے. اینٹی قادیانی دھرنا چل رہا تھا اور ایجنسیاں بھی اس وقت خوش تھیں کیونکہ وہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو گرانا چاہتی تھی، اب تو سب کچھ کھل چکا ہے. تو وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے چل رہے تھے نا ان دنوں. وہاں سے ایک بھائی کا فون آیا ہمارے اسٹوڈنٹ کا، عثمان بھائی کے نمبر کے اوپر، ان دنوں میں بات بھی کر لیتا تھا اس طرح ڈائریکٹ فون پہ، تو انہوں نے میری بات کروائی. تو وہ کہتے ہیں میں آج کل نا ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یعنی دنیا دا ویلا ترین بندہ بھی جڑا ہے نا، وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. اور ختم نبوت پہ کام نہیں ہوتا، وہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرنا ہوتا ہے. ختم نبوت تو یہ ہے کہ وہ جو دجل کر رہے ہیں امت کے ساتھ، جواب دو ان باتوں کا. اس کا جواب دیتے ہیں تو پہلے لے آ کے چشتی رسول اللہ دی چپیڑ ایک پاسو مارتے ہیں، دوئے پاسو اشرف علی رسول اللہ دی، تو آڑے مسلمان اور نسے پیج ہے سوائے انجینئر صاحب دے، منو کی تو لان گے کسی کی نہیں. تو وہ کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا یار ختم نبوت پہ تو اس کے کاپی رائٹس تو صرف انجینئر صاحب کے پاس ہیں، اور تو کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ ختم نبوت پہ نہیں کام کر رہے ہوں گے؟ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے پیج بنایا ہوا ہے. میں نے کہا اس پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتا جی میں اس میں غلام احمد قادیانی نے جو یہ کیا. میں نے کہا یہ تو پھر آپ اینٹی قادیانی ہوا نا. ختم نبوت پہ آپ نے کبھی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کے خلاف پوسٹ چلائی ہے؟ کہتے ہیں جی کیوں مروانا ہے آپ نے مجھے یہ بات کر کے. تو میں نے کہا پھر آپ اس کو پیج کا نام بدل کے رکھیں اینٹی قادیانی. مجھ سے جو ٹی ایل پی کے رپورٹر نے جو انٹرویو کیا اس وقت میں نے بتایا کہ یار یہ چھوڑو اینٹی قادیانی، ختم نبوت پہ کام جب کرنا ہے تو آپ نے چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کو غلط کہنا ہے. کہنے لگا ہاں آپ بات تو لاجیکلی درست کر رہے ہیں، یہ اینٹی قادیانی کام ہے، ختم نبوت پہ کام نہیں ہو رہا. ختم نبوت پہ جائیں، میری ویڈیوز دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز بالکل ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے، بالکل فٹ اینڈ بیٹھتا ہے. اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے، سرکار خاتم بھی موجود ہے. خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے. ویسے تو خاتم میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں تراویاں کتنی ہوں گی، وی تراوی او خاتم، سیل آف دا پروفٹ، سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر؟ خدا کے لیے کہتے ہیں خاتم، سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر ون، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی، پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی، میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان، اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی، جو سورہ آل عمران میں ہے وہ اسے جلا دیتی تھی. میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے. نمبر 3, ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. ایک مہینے کی مسافت سے میری فوجیں ایک مہینہ دور ہوں دشمن پہ ڈھلانی غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے, وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا, میری مدد فرمائی. چوتھی چیز, اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, پوری انسانیت کے لیے. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں, اور مسلم میں 6 خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی. وختیما بین نبیون, مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا, جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں, خاتم تو مور ہوتا ہے, خاتم بھی ہے مسلم نے اندر, بالکل مقدمہ واضح ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے, ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتا ہے کہ دجال آئیں گے, وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے, ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں امتی نبی آئیں گے. اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں, مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا, کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. خواب میں دیکھا نا, وہ ایک استارہ تھا. آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, وہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب. اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا, وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی, جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے, جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے, اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا, اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا, اس وقت میں کافر تھا, اور اسلام کے بدترین دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا, انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ہم ہی تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں, جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں, تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا, اس میں کوئی سوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے, لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڑھے بابے نے کیتا تو تہاڈے بابے نے بھی کیتا ہے. اندازہ کرو. چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا, تہاڈے لوگ تو کہندے ہیں تیرا کتا کتا تے میرا کتا ٹومی, اے تے تہاڈے بزرگ فرقے والے کرتے ہیں, کم از کم انہوں نے ایمانداری کیتی ہے, انہوں نے کہا کہ تہاڈے نے بھی کام پایا سی ساڈے نے بھی پایا. اور پھر آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں. وہ تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے, کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے, یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈر جائیں. ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں جی یہ لوگ جی قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. سرکار اگر ہم چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ انہیں پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں, تو ہم دنیا میں بسنے والے ہر انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان اس کے لیے یہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ اسے جہنم میں جانے سے بچا لیں اس کے بابوں کی غلطیاں اس پہ ہائی لائٹ کر کے. یعنی دینی تبلیغ کو یہ سافٹ کارنر کہتے ہیں. تو سرکار پھر نکلو, تہاڈیاں زندگیاں آرام ہونی چاہیے. آپ کے مدرسوں میں جو لاکھوں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو نکلو سرکار باہر, کیا کر رہے ہو؟ میرے بھی الزام لگا رہے ہیں جی اس نے کہہ دیا کہ جی وہ یہ اہل کتاب والی کیٹیگری میں کفار میں فالو کریں گے. وہ سرکار جب کافر کہہ دیا تو باقی باتیں چھوٹی ہوگی. نہیں نہیں یہ اہل کتاب سے بدتر ہے. سرکار میں نے ریشو پروپورشن کی بات کی تھی کہ اہل کتاب قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے, قادیانی مانتے ہیں. لیکن جس طرح آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا کہ دنیا میں 80% مسلمان بخاری مسلم کو مان کے بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ بخاری مسلم میں نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے, اور قادیانی بھی ماشاءاللہ آپ کے انفی بھائی ہیں وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, حنفی قادیانی, آئے ہو نا دہاڑ تلے سانو گلاں کر دیو. تہاڈی نماز قادیانی والی ہے, ہم تو بخاری مسلم کے مطابق نبی الاسلام کی جو احادیث ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں. اور بلکہ وہ ان کا جو اس وقت بڑا ہے اس نے تو ویڈیو میں کہہ دیا کہ ہم حنفی ہیں, ہم نے وہ ویڈیو بھی ڈسپلے کروا دی ہے. فالو جنرلی امام ابو حنیفہ فتاوا very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entirety to the Jamaat Ahmadiyya. So, یہ لوگ اس طریقے سے دھوکہ بازی کر کے تو میرے اوپر الٹا الزام لگانا شروع کرتے ہیں جو بندہ دفاع کر رہا ہے کہ جی یہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں بات سمجھانا آسان ہے اس حوالے سے, یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب کوئی مسلمان ہے. ٹھیک ہے, ویسے ان کا یہ دل کرتا ہے, میں اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا شکر کریں کہ آج کا دور نہیں تھا, ورنہ 73 کے آئین میں صرف قادیانیوں نے کافر نہیں ہونا تھا. ہاں جی, سوشل میڈیا کے دو ہی کنگ ہیں, ایک عمران خان دوسرے انجینئر صاحب. تو اسی کے سمجھ دیو کہ آج اگر یہ قومی اسمبلی میں مسئلہ چل رہا ہوتا تو صرف قادیانیوں نے فارغ ہونا تھا یا چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹی نے بھی فارغ ہونا تھا, یا وہ فارغ نہ ہوتے ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے بابوں کو فارغ کر دینا تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں باندری دے جدو پیر سڑتے ہیں نا تو اپنے بچے تھلے دیں دی ہے. ہاں اے مولویاں جدو چندے بند ہوتے ہیں نا اپنے بابے بھی پیروں تھلے دیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں. جی ٹھیک ہے فارغ ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے, اور اس وقت انجینئر صاحب کو انہوں نے اپنا امام مانا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی انجینئر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پلے وقت اچ بچ گئے, ورنہ تہاڈا بھی رگڑا لگ جانا سی. نہیں تو میں تے کمپین چلا دینی سی اگر یہ چل رہا ہوتا قومی اسمبلی میں مسئلہ. میرا روزانہ کلپ آنا سی کہ پائی نہیں اگر انہیں بحث ہی چاہے انہیں فارغ کرو, اے سارے بابے تو ساری جان چڑھاؤ. ہاں تو بڑا پلا ویلا سی بچ گئے ہو, لیکن وہ آپ قانونن تو بچے ہیں لیکن علمی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ کی روحانی موت ہو چکی ہے, یا شیطانی موت کہہ لیں یا روحانی موت ہو چکی ہے الحمدللہ. کیا رہ گیا, منہ چباتے پھر رہے ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا یہ لوگوں کو کہتے تھے گستاخ گستاخ, اب یہ کلپس بناتے ہیں لوگ جی ہمارے فرقے والوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتے ہیں. وہ تسی کدے تکیا سی کہ بریلوی اتنا ڈیفینسو ماڈ کہ جڑے پوری دنیا نو گستاخ رسول کہنے رہے, آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں چشتی رسول اللہ پارٹی تو کر دو نا, نہیں کہ مانگے کیا جو غلط ہے. اعلی حضرت نے بھی سبا سنابل کی تعریف کیا, کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ کتاب, اور فتاوی رضویہ میں یہ لکھا, اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. دو ہی صورتیں, یا تو اعلی حضرت نے جان بوجھ کے یہ کیا تو پھر تو آپ ان کے اوپر ذرا پھر فتویٰ لگائیں, اور اگر اگنورنس میں کیا تو اعلی حضرت کا علم بھی فارغ, علم الغیب بھی فارغ, اور 800 سال سے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ جو کتابوں میں چھاپتے ہیں. آئے ہو نا داڑ تھلے, باتیں ہمیں کرتے ہو, جس کا جو دل کرتا ہے جو اٹھ کے جی انجینئر صاحب نے کہہ دیتا, وہ جاؤ اور کوئی کام نہیں جی اللہ کے بندو. میں اکثر کہتا ہوں کہ دو بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہے پاکستان میں, ایک عمران خان صاحب اور دوسرے انجینئر صاحب. عمران خان صاحب روزانہ کوئی ایک بیان دے دینے, سارے صحافی اس سے وی لاگ بنا دینے, پیسے کما رہے ہیں سارے ٹی وی ٹاک. آج عمران خان کو آپ ذرا پولیٹکس سے نکال دیں, میں اس وقت نہ ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں نہ ان کے اختلاف میں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. پوری آپ کی پالیٹکس, پورے ٹی وی کے ٹاک شوز, سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی چل رہے ہیں وی لاگس, خان صاحب کے ایک بیان پہ چل رہے ہوتے ہیں جو روزانہ وہ ایک دیتے ہیں, ان کی روزی روٹی لگائی ہوئی ہے, یا پھر مولویوں کا چل رہا ہے تو میرے خلاف ایک کلپ. وہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یار میں نے تعلیق مل بحال ایک بات کی, اور جب میں نے پہلی دفعہ بھی کی اس وقت بھی پورا بریف کیا. یہ بھی بعض مولوی کہتے ہیں نہیں ساڈے پڑھنے دے ہوتے پھر اگوئے ایکسپلینیشن دینا, وہ تہاڈی کی اوقات ہے, نہ سو ادھر تہاڈے بزرگوں نے جی کچھ نہیں سمجھتے. لیاؤ میری ویڈیو کلپ پہ چھوٹی چھوٹی کاٹی ہوئی, پہلے دن سے میں پوری بریف کر کے بات کرتا ہوں. جب سٹارٹ کیا میں نے پوری تمیز بنائی کہ میں ایک بڑا بھاری جملہ بولنے لگوں, اس میں سے لوگ غلط ریزلٹ بھی نکالیں گے, لیکن میں کلیئر کر دوں. سب سے بڑا ثبوت ہے یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا, انہیں کہیں اوریجنل ویڈیو بھیجو, قیامت تک ٹائم دے دو, اوریجنل ویڈیو نہیں چینل لب دی. کیوں کہ انہوں نے بھی پروپیگنڈے والی ویڈیو جہاں سے کٹی آتی آگے کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں اوریجنل ویڈیو یہ تھی, یہ آیت تھی, یہ حدیث تھی. اب بتاؤ جب قرآن میں آیا قل ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. قرآن میں جب لم یلد ولم یولد نازل ہو چکا تھا تو قرآن کی اس آیت کا کیا مقصد تھا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی تم فرماؤ میں اسے پوج رہا ہوتا, جب اللہ کہہ رہے بیٹا ہی کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال, کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, لیکن پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. بھئی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے پھر کیوں بیٹا بنانا ہوتا, تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, سمجھانے کے لیے تعلیق بالمحال کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. اس میں نے کہا تھا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں کافر نہیں کہوں گا, اس لیے کہ جب وہ مجھے مسلمان مان رہے ہوں گے باوجود اس کے کہ میں غلام قادیانی کو نبی نہیں بلکہ دجال مان رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ جو شخص غلام قادیانی کو نبی مان رہا ہوگا تو وہ اس کو دجال کہنے والے کو کیسے مسلمان مان لے گا؟ کیا نبی الاسلام کی نبوت کے انکار کرنے والے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو یہ تعلیق بالمحال سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یہ عرب کا محاورہ تھا. اب آپ کہیں جی قرآن میں لکھا, اوہ یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا اس فزیکل ورلڈ میں, اس طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ مطلب نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دے گا. یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا نہیں. تعلیق بالمحال, محال وہ چیز کہتے ہیں جو امپاسبل ہے اپنی ڈیفینیشن میں. تو یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس شخص کو وہ نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں اس کے انکاری کو مسلمان مان لیں. نہیں, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نہیں یہ کرنے کو تیار, وہ کیسے تیار ہوں گے؟ ویسے آپ کو پیار محبت میں کوئی کہہ دینا کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, نہیں اس طرح نہیں سرکار. آج سے 12-13 سال پہلے میرے پاس کچھ قادیانی آئے تھے, میں نے انہیں بڑے پیار محبت سے پورا سمجھایا, دھوکے بتائے غلام قادیانی کے جو آیات اور احادیث سے. میں نے کہا کھول کے پڑھو, یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ لی بھائی آپ مسلمان ہیں ہمارے نزدیک. میں نے کہا سرکار آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, آپ کسی مربی سے لکھوا کے لاؤ. آج جناب 12 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, دوبارہ واپس نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے ہیں, پاکستان میں جہلم شہر میں رہتے ہیں, ہمارے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں, کیونکہ انہیں پتا چل گیا کہ بھی کوئی بھی یہ لکھ کے نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا, اور یہ وہ چھکا تھا جس کی بنیاد پہ قادیانی کافر قرار دیے گئے تھے. بھٹو صاحب کو کنفیوز کر دیا تھا دلائل نے, جب مرزا طاہر وہاں کھڑا ہوا تھا ان کا, تو اس وقت مولویوں نے چال چلی. ظاہر ہے مولویوں کا دماغ تو بڑی دور جاتا ہے, انہوں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں, اب بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں تھا, بات کا رخ بدل دیا. بھٹو نے کہا ہاں جی بتائیں میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کافر ہیں جب نبی کا جو انکار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بنڈو انہوں نے, میں انہوں نے اسلام کے کرنا ہے. اس کے اوپر قانون 73 کا بنا ہوا ہے اور یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا, اخبارات میں چھپا ہوا. آج تک یہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مولویوں نے کس چلاکی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر مانتے ہیں. ادھر سے خیال آیا کہ جی جناب نہیں وہ تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. عریف قریشی صاحب انہوں نے اپنی گال تو مکر گئے. اور پھر اس نے اپنے لیے اسکیپ روٹ بھی رکھا ہے اس آڈیو میں نا, وہ کہتا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گئے ہوں. کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں, لہذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے, اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی. لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے, وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. میں نہ بولیا تو فون ہی منو اس گل تے کیتا کہ تو اے گل کیوں کیتی ہے. ادھا گھنٹہ گل ہوئے اور اے ٹاپک ڈسکس نہ ہوئے, تہاڈی عقل کام کر دی ہے. کہتا اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی. فون سٹارٹ اس سے اس نے کیا کہ انجینئر صاحب آپ نے قادیانیوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے. تو میں نے کہا جی وہ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں دی ہے اور اچھا ان کا تعلیق بالمحال. پھر گپے شپے شروع ہوگی اور جو اصل بات جس کے لیے فون کیا وہ کہتا میں بھول گیا ہوں اور یہ تعلیق بالمحال نہیں بنتا کیونکہ ایسے قادیانی بہت سے ہیں جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں. مفتی صاحب ٹائم قیامت تک ہے, ایک قادیانی جو غلام قادیانی کو نبی مانتا ہو اس کا فتویٰ لا کے دیں جو ان کا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مربی ہو. میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لوں گا جو آپ کے ذہن میں غلطی ہے. ٹائم قیامت تک ہے, دیکھیں کتنا ہمارا جگر ہے. ہم یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا. ماں جی تڈے آنے والی نسل تڈے آنے والی نسل جو کوئی جواب دے جائے جاؤ لے کے آؤ. جو جانا مڑ کے واپس ہی نہیں آتا. گلا سنو انہوں نے, وہ جی انجینئر صاحب نے منی گاڈ کہہ دیا جی. وہ جی سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام دھرم بھر. منو میں سکھانے ہو قبروں کے پجاری ہو مرے ہوئے بابے کو منگنے والے ہو, منو تو ہی سکھاؤ گے. جاؤ پھر حضرت یوسف کو پہلے تو ہی سکھاؤ. آپ جا کے آپ کی نظر میں تو انہوں نے بھی کفر کیا ہے. سورہ یوسف میں ایک سے زیادہ جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے آقا. نا کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کو رب مان لیا. کہتے نہیں عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آیا نا داڑ تلے. ہاں فارسی میں ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے ناؤ خدا, جسے اردو شعروں میں نا شعر کا وزن قائم رکھنے کے لیے اور فلوئنسی کے لیے نا خدا بولا جاتا ہے. کشتی کا نگہبان جو ہوتا ہے نا ملاح, اسے فارسی میں کہا جاتا ہے نا خدا. عام بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں یہ نا خدا کیا ہے. خدا تو پتہ ہے نا خدا کیا ہے. وہ اصل میں لفظ ہے ناؤ خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو فارسی میں, خدا کہتے ہیں اس کے ملاح کو. ناؤ خدا کا مطلب ہوتا ہے کشتی چلانے والا, اسے مختصر کر کے نا خدا کہتے ہیں. آج تک اردو زبان میں کبھی کفر کا فتویٰ لگا اس بات کے اوپر کہ یہ شاعر جو ہے وہ نا خدا کہہ رہے ہیں, ملاح کو خدا کا لفظ یوز کر رہے ہیں اور خدا تو معبود ہوتا ہے. نہیں, سب کو پتا تھا یہ ان معنوں میں نہیں ہے, ادھر کسی اور معنوں میں ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ساری مثالیں دے رہا ہوں قرآن و سنت سے, اور یہ لوگ میری باتوں کو کس طرح, پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مدد آ گئی ہمارے ساتھ مفتی سعید صاحب جنہوں نے 3 کا ڈکلیئرڈ پڑھائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے, ان کی ویڈیو نکلی. انہوں نے کہا جب کسی نے پوچھا جنت میں وائی فائی ہوگا, انہوں نے کہا بھائی جنت میں سب کچھ ہوگا, ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ خواہش کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خواہش کرنے کے اوپر۔ یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے، کن فیکون۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کن فیکون، سرکار اس سے بڑی بات ہے جو خواہش کرو گے۔ اور دوسری بات، یہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ کہتے تھے جب کم بیزن اللہ تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا کم بیزن اللہ اڑ جا اللہ کے حکم سے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے کی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کو تو ہم کچھ برا نہیں کہتے، ان کا کن فیکون تو تم دنیا میں مانے ہوئے ہو اور جنتیوں کا جنت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، وہ میں نے 7 سال کلیئر کیا تھا اس میں۔ لیکن انہوں نے پکڑ کے کرو تاکہ تہاڈی منجی ٹھوکا، تہاڈی جہلیت میں عوام ہوتے آیا کرا۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتی ہے، اس میں تو نہیں دعا کرتا ہوں۔ اور یہ تو اپنے بابوں کے لیے کہتے ہیں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی بدل دیں دنیا کی، یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم، اشاروں سے۔ کن فیکون تو بھی اڈی گل، اشارے ساڑھے جنت ہی نہیں بندے۔ اور خود مفتی ریف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فقہا کا یہ رول ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے۔ جب تک کوئی کنفرم خدا کے رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی، اپنی خود ہی فتوا، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مدارس ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کتنا پتا ہم عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ سرکار 150 اسلام والے ہوں پھر بھی مفتی تے واجب ہے کہ کفر دا حکم لائے، مگر انجینئر صاحب ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اہل حدیث قرآن و حدیث کے منج سے دستبردار ہو گئے۔ بریلوی دیوبندی جو ہیں وہ اپنے عقائد اور نظریات جو کلیم کیے ہوئے تھے عشق صحابہ عشق رسول اس سے دستبردار ہو گئے۔ تو ہر ایک اپنے ہی مطلب دعوے سے، یار دیکھیں یہاں 300 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے، مجھے یہ بتائیں بچپن سے انہوں نے حنفیوں نے یہ نہیں ڈٹوایا ہوا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے رول دین ہوتا تھا؟ آج اب ہم نے کہا چلو کوئی ضعیف حدیث کیا جھوٹی حدیث بھی دکھا دو، کہتے ہم نے کبھی کہا نہیں۔ ہمارے ماں باپ کو کون گمراہ کرتا رہا شیطانی شکل میں آ کے؟ آپ کے بزرگان دین۔ آج آپ اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہی مونچھ باتیں پھر رہے ہیں۔ جس طرح ایک نیک ماں باپ اپنے پوڈری اور چرسی اور نشئی قسم کی اولاد سے مونچھ باتیں ہیں، تم وہ اولادیں ہو جو اپنے گمراہ کن ابا اجداد کے کرتوتوں کی وجہ سے مونچھ باتیں پھر رہے ہو؟ یہ کون پڑھا گیا تھا پھر بتاؤ نا ہمیں؟ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے رب الدین ہوتا تھا، ان پیچھے ہٹ گئے، نہیں ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی۔ اللہ سے ڈر جائیں، میں یہ کہتا ہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں یہ کہوں نا کہ ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اے اوزا 3-4 مولوی کی کلپ آ جائے، نہیں آج کے بعد 2 خدا، دشمنی پہ اترے میں بس، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں رونا صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ تاکہ عام آدمیوں کا دماغ کھولے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی میں نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ کر دیا،